Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De militaire leiders die een staatsgreep pleegden in Niger hebben een premier benoemd, meldt persbureau DPA op basis van de staatstelevisie in het land. Het is de econoom Ali Mahaman Lamine Zene. Lamine Zene was eerder minister van Economie en Financiën in het kabinet van oud-president Mamadou Tandja, die in 2010 werd afgezet. Later werkte hij als econoom bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. Het leger in Niger zette in juli president Mohamed Bazoum af. De West-Afrikaanse Unie ECOWAS stelde een ultimatum om de staatsgreep terug te draaien. Dat verliep gisteren, maar er is nog niet ingegrepen. VN-rechters hebben het proces tegen een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda voor onbepaalde tijd geschorst. Félicien Kabuga kan volgens de rechters niet meer normaal deelnemen aan het proces, omdat hij aan het dementeren is. Kabuga regelde de financiën voor een militie en liet miljoenen katmessen importeren. Die zijn door Hutu-milities gebruikt om Tutsi's te vermoorden. Nederlandse militairen mogen niet meer namens Defensie deelnemen aan militaire sportevenementen waar ook Russische en Belarussische militairen aan meedoen. Dat heeft demissionair minister Ollengren bepaald. Nederlandse militairen deden twee weken geleden mee aan een judo-toernooi in de Dominicaanse Republiek. Daaraan namen ook Russische militairen deel. De regels gelden in ieder geval zolang Rusland oorlog voert tegen Oekraïne, schrijft de minister. De Republikeinse gouverneur Ron DeSantis heeft voor het eerst openlijk gezegd dat Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020 heeft verloren. DeSantis deed zijn uitspraak in een interview met de tv-zender NBC News. Hij benadrukte dat Joe Biden de president van de VS is. De conservatieve DeSantis gold als de belangrijkste uitdager van Trump om de Republikeinse presidentskandidaat te worden. De laatste maanden neemt zijn steun af. Het weer, opklaringen, maar er valt ook hier en daar regen. Het is rond de 12 graden. Overdag flinke periode met zon, maar in het noorden en oosten mogelijk een bui. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Gaat technologie ons werk in de toekomst verbeteren of verslechteren? De nacht van NTR. De week van de toekomst. Met Ruben Roos en Jacobson. En welkom bij deze tweede uitzending in een hele speciale week. Want als NTR mogen wij 4 nachten achter elkaar een aan-nachtuitzending verzorgen over wetenschap. En dat doen we binnen een heel belangrijk thema, namelijk de toekomst. In deze week van de toekomst spreken we elke nacht een onderzoek over wat de wetenschap ons kan vertellen en bijdraagt aan de wereld van de toekomst. En we sluiten elke uitzending af met 3 toekomstgerelateerde rubrieken. Daarin spreken we een heuse futurist, een kunstmatige intelligentie-expert en medewerkers van Stichting Toekomstbeeld der Technieken. En deze nacht hebben we het dus over de toekomst van werk. Want met de komst van ChatGPT begint dit jaar kwam de discussie overal op gang, worden al onze banen straks vervangen door AI. Ondertussen lijken de angsten enigszins bedaard, maar het legde wel bloot hoe we naar technologie kijken in verband met ons werk. De afgelopen decennia is technologie voor vrijwel elk soort werk een zegen gebleken, maar door de snelle ontwikkelingen zien we nu ook bedreigingen. Wat is de relatie tussen mens en technologie op de werkvloer? En misschien nog wat belangrijkst, hoe ziet het werk van de toekomst eruit met steeds meer geavanceerde technologie? Die grote vragen bespreken we vannacht allemaal met Jurre Das. Hij is socioloog en politicoloog en werkt momenteel als onderzoeker aan het Rathenau Instituut, waar hij vraagstukken over de relatie tussen mens en technologie in de arbeidsmarkt onder de loep neemt. Heb je een vraag aan Jurre over zijn onderzoeksgebied? Stuur dan een berichtje via de gratis app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. En na het nieuws van 3 uur beantwoordt Jurre dan live jouw vraag. Welkom bij onze Sturre Jurre, in de studio Jurre. Dankjewel. Hey, leuk dat je er bent. Ja. En dit is niet de eerste keer dat jij hier aanwezig bent, toch? Nee, vriend van de show. Ja, zeker. Ja. Welkom terug, want jij was 2 jaar geleden. Bij ons toen heten wij nog Focus. Focus Wetenschap, dacht ik. Ja. En je was zo fantastisch, ik dacht, dan moet je een keertje weer langs. Dankjewel, leuk. Maar toen ging het over deepfakes. Het ging over deepfakes, ja. En de context was democratie, klopt ja, dat? Ja, klopt. Het ging dus over, dan ga ik gelijk al wel een beetje in op mijn werk. Maar ik heb het, mijn werk gaat over enerzijds de arbeidsmarkt en anderzijds de democratie. En dat was een onderwerp wat echt raakt aan het functioneren van de democratie. Ja. En in dat kader was ik hier toen. Ja, en deze keer gaan we het ook over iets heel anders hebben. Ja. Namelijk de toekomst van werk. Ja. Jij hebt toen ook, we hebben het al over gehad, jij hebt toen ook een nummer van je eigen band mogen draaien. Een stukje in ieder geval. Ja. En jij komt terug op de voorwaarden dat je je hele nummer mocht afspelen. Je hebt me omgekocht. Dus. Ja, ik heb je omgekocht met gratis publiciteit. Dus dankjewel. Ja. Dat gaan we zo meteen luisteren. Maar goed, leuk dat je wilt aanschuiven zo midden in de nacht. Deze keer, wat ik zei, gaat het over iets heel anders. Arbeid namelijk, of werk. Want het is nu de week van de toekomst. En jij doet onderzoek naar de toekomst. toekomst van werk, onder andere. Wat het precies inhoudt, dat gaan we het komende uur uitgebreid bespreken. Maar als eerst ben ik eigenlijk wel benieuwd. Als je werk is onderzoek doen naar ontwikkeling in hoe mensen werken, ben je dan de hele tijd op metaniveau aan het reflecteren op je eigen werk? Of... Oeh, goede vraag. Nee, dat niet zozeer. Omdat ik dus ook best wel positief ben eigenlijk over de toekomst van werk. Dat ik dus niet zelf angst heb dat mijn werk binnen nu een afzienbare tijd overgenomen gaat worden door robots. Nee. Denk ik dat ik daar dus ook niet zo zelf, dat ik niet die exercitie de hele tijd voor mezelf ook aan het uitvoeren ben. Geen angst in ieder geval. Nee. En hoe is dat een soort van een expertise waar je bij terecht komt? Dat is altijd toevallig. Een leven hangt volgens mij aan elkaar van toevalligheden. En dat was ook bij mij zo. Ik had een professor aan de universiteit. En die vertelde mij over The McDonaldization of Society. Een boek van de Amerikaanse socioloog George Ritzer. En dat ging over het idee dat de manier waarop McDonald's zijn processen heeft georganiseerd met efficiëntie, berekenbaarheid, standaardisatie, dat je die mate van rationalisering eigenlijk overal in de samenleving kunt zien tegenwoordig. Dat dat een model is wat eigenlijk als symbool kan worden gebruikt voor hoe wij onze samenleving steeds meer inrichten. En ik raakte daar ontzettend in geïnteresseerd toen. En ik besloot dus dat ik daar ook mijn scriptie over ging schrijven. Over de McDonaldisering van de arbeidsmarkt. En zodoende per toeval eigenlijk kwam dit onderwerp op mijn pad. En dat doe ik nu al ongeveer een jaar of 10. Ja, zo. In die tijd was er ook veel zorg. Dat was nog eigenlijk bij de vorige digitaliseringsgolf. Ja. Waren er veel zorgen over het verlies van banen door technologie. Daar kwam ik eigenlijk net op dat moment de arbeidsmarkt op. En dat onderwerp is ook altijd bij me gebleven. Ja, en daar heb je uiteindelijk ook je werk van gemaakt. Dus ja. Als wetenschapper ben jij politicoloog en socioloog. Klopt ja, dat? Klopt. Nu ben jij dus bij het Rathenouw Instituut. Ja. Je werkte al 4 jaar? Ja, klopt. Ik ben begonnen nadat ik die scriptie had geschreven. Eerst bij Binnenlandse Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken, om onderzoek te doen. Daarna kwam ik bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid terecht. Die schreef toen ook een prachtig rapport, De Robot de Baas, over technologie en arbeid. En over de toekomst van werk. Vervolgens heb ik een kort uitstapje gehad bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. En ik werk nu een aantal 4 jaar bij het Rathenouw Instituut. Ja, en jij zegt, misschien even goed om neer te zetten, het Rathenouw Instituut. Sommige luisteraars zullen dat misschien kennen, maar voor degenen die dat niet kennen. Ja, dat is geen schande hoor. We zijn wel een belangrijk instituut, maar niet iedereen kent ons. Wij zijn een onderzoeksinstituut in Den Haag. En we doen onderzoek naar de maatschappelijke impact van wetenschap, technologie en innovatie. En we stimuleren eigenlijk de publieke oordeelsvorming ook. Dus het is niet alleen het doen van onderzoek of het samenbrengen van onderzoek, maar het is ook de publieke opinie eigenlijk vormen. Of in ieder geval debat voeren, maatschappelijk debat voeren over onderwerpen. En dat doen we met name voor de Eerste en Tweede Kamer eigenlijk. Maar ook voor in toenemende mate voor het Europees Parlement en voor lagere overheden. Dus je levert adviezen of rapporten? Ja, we schrijven rapporten met daarin handelingsopties. Ja. Die politiek kan uitvoeren. Is het altijd gevraagd of ook ongevraagd? Het is allebei. Okay. Ja. Wij kunnen ook zelf, als we een onderwerp belangrijk vinden, dat gaan onderzoeken, op de agenda zetten. Ja. Ja. En jij bent dus onderzoeker. We hebben het elke week eigenlijk, ja, normaal gezien elke week, deze week de hele elke nacht, maar we hebben altijd wetenschappers in de studio. Ja. Het zijn onderzoekers. Maar jij benadrukt dat je zelf niet echt een wetenschapper bent, maar wel onderzoeker. Klopt dat? Ja, ach, dat is ook maar een woord natuurlijk. Maar wij spreken bij Rathenouw van onderzoekers. Ik denk om een bepaalde afstand te creëren tot, zeg maar, wij zijn niet wetenschappers die aan de universiteit werken. Ja. Dat roept ook altijd een bepaald beeld op natuurlijk. In academia? Nee, precies. Ik werk niet in academia. Dus ik ben een onderzoeker inderdaad aan een onderzoeksinstituut in Den Haag. Ja, ja. En toch wel benieuwd. Je zegt het is geen academia, maar toch alsnog, het is theoretisch, althans theoretisch werk. Je bent bezig met theorie. Zit je dan ook veel in je ivoren torentje eigenlijk de hele tijd? Of maak je dat werk ook wel eens dichtbij mee waar je over schrijft? Ik vind het heel belangrijk om te weten waar ik het over heb. Ja. Dus ik weet nog dat ik bij het Sociaal Cultureel Planbureau onderzoek deed naar sociale werkplaatsen. En toen is een van de eerste dingen die ik heb gedaan, is daar gewoon naartoe gaan. En zien hoe dat werkt. En ik heb ooit een dag bij een vrachtwagen. Dat was misschien wel de leukste dag uit mijn carrière. Dan mocht ik een dag mee op de vrachtwagen. Zo. Met een jongen die vrachtwagen reed. En dat begon om 5:00 a.m. en dat eindigde ergens om 9:00 p.m. Ja. Dat was misschien wel de leukste dag die ik heb meegemaakt. En zo probeer ik dus eigenlijk altijd wel, als ik ergens over schrijf, wel ook echt te weten van waar heb je het nou over. Nou, doe je dat nog steeds nu dan? Daar ruim ik echt tijd voor in. Ja, echt in het veld zijn en zien wat mensen doen. Dat vind ik ook hartstikke leuk. Ja, ik heb ook een fascinatie dus met McDonald's. Dus sinds die McDonaldization. Ik weet niet of er iemand luistert die werkt bij McDonald's en mij een keer wil welkom heten. Maar ik zou het heel leuk vinden om een dag bij McDonald's te werken. Ja. Misschien dat iemand net van zijn nachtshift komt bij McDonald's. Ja, die luistert nu. Nou, mocht je bij McDonald's werken, is het u even een... In Utrecht en omgeving is wel makkelijk, maar ik mag ook best wat verder. Neem even contact. Dat is een cirkel rond voor jou, hè? Want daar begon het avontuur van jou. Ja, McDonaldization. Ja. Nou, hartstikke mooi. En je noemt natuurlijk in wetenschap, technologie en innovatie. Dat is waar de draad naar instituut om draait. Ja. Welke van die drie is voor jou eigenlijk, zeg maar, in jouw onderzoek het belangrijkst? Nou ja, dan moet ik iets vertellen over de historie van het instituut. Het Ratenaar Instituut is opgericht in 1986. Toen heette dat nog de Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek. En dat technologisch aspectenonderzoek. Dat gaat dus eigenlijk, dat is technology assessment. Hè? Dus dan ga je kijken naar technologie. Je gaat inschatten wat zijn de mogelijkheden van die technologie en wat is de potentiële maatschappelijke impact daarvan. Dan kunnen we daarop sturen? Kunnen we vanuit democratische vorm richting geven aan die technologie? En dat instituut is opgericht als advies van de commissie Ratenau. Gerhard Ratenau was een natuurkundige, een professor. En die werd eigenlijk bekend door die commissie naar microtechnologie. Die deed onderzoek naar microtechnologie. En adviseerde eigenlijk twee dingen. Eén, dat de Nederlandse overheid moest investeren in die technologie. Dat ze daar richting aan moest geven. En twee, dat ze ook wel risico's zag. Dat je dus ook eigenlijk dat het belangrijk was dat er een instituut kwam dat stelselmatig de kansen en risico's van nieuwe technologieën in kaart bracht. Ja. Nou, dat werd dus het Ratenau Instituut in 86. En in 1994 is het vernoemd uiteindelijk naar Gerhard Ratenau. En ik zit dus nog voornamelijk in die tak. In de loop der tijd is het uitgebreid met wetenschap en innovatie. Ik zit voornamelijk nog in die technology assessment tak eigenlijk wel. En is technologie voor jou dan, heb je daar ook echt een interesse in, een obsessie? Of zit je meer aan het maatschappelijke aspect? Ja, zeker. Dus als socioloog en politicoloog ben ik vooral geïnteresseerd in hoe dat raakt aan hoe we met elkaar samenleven, hoe we werken. Het menselijke aspect, niet zozeer de technologie. De menselijke vraagstukken, dat is hetgene wat mij drijft. Tof. Ja. Nou, we gaan er zo meteen induiken. Ja. Toch wil ik graag even neerzetten. Waarom is het zo belangrijk dat we onderzoek doen naar de arbeidsmarkt, zoals jij doet? In de eerste plaats omdat ik denk dat mensen dat soms wel eens onderschatten. Werk heeft een hele belangrijke rol in mensenlevens. Hè? Dus het is niet het grootste deel van de dag. Ja, maar het is niet alleen een bron van inkomsten. Het is niet alleen een manier waarop jij de huur kunt betalen. Maar het geeft ook zingeving. Dus er is een bekende een onderzoek van Marie Yahoda in de jaren 30. Die ging naar een Duitse stad, Marienthal geloof ik. En daar werd een fabriek gesloten. En dan gingen ze kijken naar die mensen die allemaal werkloos werden. Wat was dan die betekenis van werk voor jou? En dat zie je eigenlijk het beste dus bij mensen die werkloos zijn. Mm. Dus het geeft je een ritme op een dag. Ja. Het geeft je een reden om uit je bed te komen. Ja, ik ben ook een tijdje werkloos geweest, ik weet hoe het is. Het is niet fijn. En het geeft dus ook een kans op ontplooiing, ontwikkeling. Het geeft je een zelfbeeld. Nou ja, dus het heeft allerlei functies in een mensenleven die ontzettend belangrijk zijn. Dan heb ik het over individuele functies. Maar natuurlijk ook maatschappelijk gezien is werk hartstikke belangrijk. Ja. Werk kan bijvoorbeeld een rol spelen in gezondheid. Heb je slecht werk, dan kan dat een negatieve impact hebben op je gezondheid. En werk kan dus ook juist ook positief zijn voor je gezondheid. Nou, zo is werk dus zowel individueel als maatschappelijk van belang. En technologie is iets wat continu de rol van werk in ons leven beïnvloedt. Ja. En daarom is het dus ook belangrijk dat we continu daar onderzoek naar doen, naar hoe dat gebeurt. Ja. En of we daar richting aan kunnen geven op een, laten we zeggen, maatschappelijk wenselijke manier. Ja. Nou, en hoe dat gebeurt, dat gaan we zo meteen wat dieper induiken. Ja. We gaan eerst naar muziek. En nou ja, ik had het net al een beetje geteased. Het is een nummer van jouw eigen band. Vertel alsjeblieft. Friday 02 heten wij. Friday 02. Friday 02. Friday 02. Precies, ja. En Nou ja, kijk, het is natuurlijk, ik probeer uit mijn ivoren toren te komen, maar ik zit wel de hele dag in mijn hoofd. Dus dan is het wel lekker om, als je klaar bent met je werk, om te gaan sporten. Ik sport graag. Maar dit is ook muziek, is ook een manier om een soort fysieke beleving te hebben eigenlijk. Hè? Dus ik zing, ik ben dan de zanger van de band. Jij bent de frontman? Ja, nee, ik ben de zanger van de band. Ja. Nee, dat niet. Nee, okay. Dat is, daar heb ik jongens die dat beter kunnen. Maar, en dus, dat doe ik heel graag. Ik hoop dat er wel weer nieuwe muziek aan komt. Dit is alweer een wat oudere. Van wanneer is het nummer? Dit is een nummer 2015. Juist. En wordt altijd voor nieuw werk. Daar ben ik mee bezig, maar daar heb ik toch te weinig tijd voor, helaas. Ja, dat wordt dikker. Ja. Gaan jullie dan nog op optreden, denk je? Zit dat er nog in? We zijn nu echt aan het werk. We hebben heel veel nieuw materiaal liggen. Ja. En ik hoop dat we dat ooit wel een keer ook live kunnen gaan spelen. Tof. Nou, wie weet heb je een heleboel nieuwe luisteraars bij hierna. Laten we het hopen. Gaan luisteren naar Wanna Play van Friday O2. Ja, dat was Wanna Play van Friday O2, de legendarische band van Djuridas, die hier tegenover mij staat in de studio. Hij is socioloog en politicoloog en werkt momenteel als onderzoeker aan het Ratenaar Instituut, waar hij vraagstukken over de relatie tussen mens en technologie in de arbeidsmarkt onder de loep neemt. Ik ga dit uur in gesprek met hem over zijn onderzoeksveld en natuurlijk over de toekomst van werk. Als je vragen hebt voor Djurre, stuur die dan in via de app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800 1121. En na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen aan Djurre. Jurre, jij doet allereerst, ik wil zeggen, ik heb hartstikke genoten van het nummertje. Dank je. Dat klonk heel goed. En nu gaan we pratend verder in plaats van zingend. Jij doet onderzoek naar ontwikkeling in de arbeidsmarkt, als het neerkomt op technologie. We hebben net besproken hoe je daar terecht bent gekomen. Voordat we meer in het onderzoek wat je doet duiken, is het goed even een beeld te schetsen van hoe er eigenlijk over werk en technologie wordt nagedacht. Want ja, de meeste mensen hebben een baan, dus het gaat iedereen aan. En ik denk dat we moeten beginnen bij de meest voor de hand liggende vraag, de elephant in the room, wat nu actueler dan ooit is. En iedereen wordt ermee doodgegooid, jij ook. Ja. ChatGPT, kunstmatige intelligentie. Dus ik stel hem maar gewoon, gaan al onze banen worden overgenomen door kunstmatige intelligentie? Ja, wil je dan een kort antwoord? Doe maar een kort antwoord. Ik denk het niet. Oké, mooi. Dan zijn we klaar. Nog een keer. Nee, ik denk dat dat is ook het antwoord dat ik wel verwachtte. Ja. Ik denk dat heel veel luisteraars misschien een gerust hart verder kunnen luisteren. Ja. We gaan er zo natuurlijk wat dieper op in wat dat precies betekent. Ja. Maar goed, het is een vraag die veel heeft gespeeld in het nieuws de laatste tijd. En ja. Komt ergens vandaan. Ja. Technologie wordt, wat ik zei, eigenlijk vaak als een zegen gezien voor werk. Maar dus ook tegenwoordig steeds meer als een dreiging mogelijk. Ja. Hoe wordt daar over het algemeen tegen aangekeken, zou je zeggen? Nou, laten we beginnen met de constatering dat dat niet nieuw is, die angst. Dus je hebt bijvoorbeeld een bekend voorbeeld is de Ludieten in Groot-Brittannië en Engeland, eigenlijk specifieker in begin van de 19e eeuw. Dat was een groep mensen die weefmachines. Die vernielden, omdat ze zeiden, ja, die mechanische weefmachines, die vernielen onze banen eigenlijk, die maken ons overbodig. En dus. Dat is een wat ouder voorbeeld. Ik zei al 10 jaar terug, toen ik de arbeidsmarkt betrad, was die zorg er ook al. Toen was Lodewijk Asscher. Die had een bekende speech waarin hij zei van we moeten misschien nadenken over de toekomst als we geen werk meer hebben. Nu inderdaad met ChatGPT heeft dat een nieuwe impuls gekregen. Hè? Ik denk dat er vaak te simpel wordt gedacht over de relatie tussen mens en technologie. Dus alsof er op een dag een robot binnenkomt, je kantoor in en zegt, jongens, laat me zitten. Vanaf hier neem ik het over. En zo werkt het natuurlijk niet. Het is belangrijk om je te realiseren dat een baan een bundel van taken is, zeggen economen vaak. Je doet niet één ding. Je drukt niet alleen op een knopje om de muziek aan te zetten en om het weer uit te zetten. Nou, komt wel een beetje op neer. Maar. Volgens mij doe je nog meer dingen en daarmee doe je zelf wat tekort. Dus je doet verschillende taken. En van die verschillende taken kun je altijd 1 of 2 of 3 misschien wel automatiseren. Maar als je dus, laten we zeggen, 3 op de 10 taken automatiseert, dan betekent het niet dat je baan verdwijnt. Nee. Bovendien komen er ook vaak nieuwe taken voor terug. Ja. Een recente studie van het CPB liet bijvoorbeeld zien dat er vanaf de jaren 90 veel taken zijn verdwenen onder invloed van technologie, van digitalisering, verschillende technologieën. Maar dat er evenveel taken, grosso modo, voor terug zijn gekomen. Ja. Misschien zelfs meer. Vaak komen er ook weer allerlei nieuwe banen. Dus dat betekent dat je baan inhoudelijk gezien wel verandert. En sommige banen verdwijnen. We kunnen een lijstje noemen. Ja, want er moeten wel voorbeelden zijn van banen die echt verdwenen zijn. Ja, toch? Zeker. De porter bijvoorbeeld is een beroep wat je aan het begin van de 20e eeuw had. Aan het eind van de 19e eeuw ook al. Dat was omdat mensen gingen. Door die industrialisering gingen ze. De porter. Ja, mensen gingen door die industrialisering eigenlijk meer met de klok leven. Oké. En de klok, dat betekent niet per se je natuurlijke ritme volgen. Ik ben hier ook gekomen met een klok. Want ik word zelf niet wakker op dit tijdstip. Nee. Behalve als mijn dochter wakker wordt misschien. Maar in principe word ik op dit tijdstip niet wakker. Dus je gaat het ritme proberen te doorbreken. Dus je zet een wekker op een gegeven moment. Maar er waren toen nog niet wekkers in ieder huishouden. Dus er was een porter die met een lange stok. Is het een Nederlands woord? Ja. Juist. Tegen de ramen tikte om mensen wakker te maken. Raamklopper. Zodat zij naar hun werk konden. Ja. Nou, dat is een voorbeeld. Lantaarnpalen die waren ook nog niet elektrisch. Dat was gewoon een kaars eigenlijk. Ja. Lantaarnopstekers had je bijvoorbeeld. Ja. Ijsdragers. Want mensen hadden nog geen vriezer. Dus dan kwamen mensen ijs bij jou thuis brengen. Ja. En recenter natuurlijk zien we in supermarkten dat je steeds minder kassa-medewerkers hebt. Want dat maar dan mag je zelf heel doen. Veel medewerkers om dat te controleren. Ja, want iedereen is aan het jatten. Moeten. Dus uiteindelijk moeten daar weer allerlei mensen om te controleren. Nou, goed, dus wordt ook weer nieuwe banen gecreëerd. Zeker. dat is inderdaad een voorbeeld van dat tegelijk weer nieuw werk is. Ja. Dus nee, het klopt. Er verdwijnen wel banen, komen ook nieuwe banen voor terug. Maar het belangrijkste is dat banen dus inhoudelijk veranderen. Ja. Dus eigenlijk zijn er 3 typen vragen drie typen zorgen, zou je kunnen zeggen, in relatie tot technologie en werk. De eerste is gaat over de kwantiteit van werk. Dus hoeveel banen zijn er? Gaan er banen verdwijnen onder druk van technologie, met eventueel werkloosheid van ofwel massale werkloosheid of van specifieke groepen tot gevolg? Het tweede is de kwaliteit van werk. Het gaat niet om de output die jij hebt, dus lever je goed werk. Maar het gaat over hoe je dat werk ervaart. Of dus eigenlijk kwaliteit van ervaren door de werknemer. Door de werknemer. Zelf. Dus of je een fatsoenlijk salaris ontvangt. Eigenlijk de kwaliteit van je werkdag, werkomgeving. Ja, precies. Dus er zijn allerlei dimensies, allerlei manieren waarop je de kwaliteit van werk kunt definiëren. Het gaat in eerste instantie natuurlijk om of je een fatsoenlijk salaris ontvangt. In tweede instantie ook of je een bepaalde mate van autonomie hebt. Ja. Of je zelf kunt kiezen op welk moment of welke tijd je dat bijvoorbeeld kan doen. Dat vind ik tegenwoordig wel belangrijk. Flexibiliteit. Flexibiliteit. Hoe gestroomlijnd communicatie loopt. Er zijn dus allerlei van die dingen die eigenlijk geraakt worden door technologie. En je ziet dus bijvoorbeeld in die industriële revolutie, dat voorbeeld van Charlie Chaplin, die de hele dag een ding aan het aandraaien is, een bout aan het aandraaien is, de hele dag door. En op een gegeven moment ziet hij alleen nog maar bouten en is hij helemaal zelf doorgedraaid. Dat is natuurlijk geen kwaliteit van werk. Dus hij is niet vervangen, maar hij is eigenlijk een onderdeel van de machine geworden. Dus dat is de tweede. De derde is eigenlijk te zorgen over de benodigde competenties en skills om te kunnen meedoen op die arbeidsmarkt. He, dus je ziet dat er nieuwe skills eigenlijk gevraagd worden van medewerkers. En op het moment dat je die niet hebt, dan val je buiten de boot. En niet iedereen kan zomaar mee in die transitie. Ja. He, dus bijvoorbeeld je ziet dat steeds meer bedrijven gebruik maken van allerlei technologische hulpmiddelen zonder dat ze hun werknemers eigenlijk meenemen in die ontwikkeling. Dus, en er zijn er mensen die dat gewoon eng vinden. Die het spannend vinden om in te loggen, die moeite hebben om in teams te komen, noem maar wat. Ja, laten we eerst even beginnen met de kwantiteit van werk. Ja. Want dat is wat wij net eigenlijk al aankaarten. Ja. We kunnen ze één voor één even afgaan. Maar de kwantiteit, daar ligt de grootste angst, denk ik. Hè? Banen verdwijnen. Ja. Uiteindelijk is het belangrijkste dat iemand een baan heeft. Ja. En mensen zijn bang dat hun baan wordt overgenomen. Ja. Dus misschien is de eerste vraag, we hebben net al een beetje teruggeblikt. Hè? Je noemde al wat banen die zijn verdwenen. Maar is de hoeveelheid banen ooit echt afgenomen door technologie? Dat is misschien een heel brede vraag, maar kun je dat in de cijfers zien? Ik durf dat niet uit te drukken in een cijfer. Maar ik ben er toch wel behoorlijk zeker van dat het antwoord op die vraag nee is. Er komen juist meer banen bij. Er komen niet de influencers, de softwareontwikkelaars. Allemaal banen die in de tijd van de poorder in ieder geval nog niet waren. De technologie die kan zichzelf niet beheersen. Daar moeten andere mensen... Daar komen dus nieuwe functies bij. Ja, nou, maar het idee is vaak dat er een soort vervanging plaatsvindt. Hè? Dus, laten we het voorbeeld van de muziek nemen. Op het moment dat er digitale muziek kwam, trance, techno, dubstep, drum and bass. Dan zou je dus kunnen denken van, oh, dat gaat dus de muzikant is nu overbodig. Want we hebben DJ's en die kunnen dat zelf in het programma, in Ableton, weet ik het. Geen band meer nodig. Nee, je hebt geen band meer nodig. Maar er vindt niet zo'n vervanging plaats. Eigenlijk creëert dat weer een nieuwe vraag. Weer een nieuwe industrie eigenlijk. En het spectrum breidt zich uit. En zo is dat voorbeeld eigenlijk heel breed op de arbeidsmarkt. Je ziet dus heel vaak dat er gewoon allerlei nieuwe dingen ontstaan. Komt ook gewoon meer output. Zeg maar, het werk wordt efficiënter en daardoor wordt er gewoon meer gemaakt. Dat betekent niet dat dezelfde hoeveelheid zeg maar wordt gemaakt door minder mensen. Nee. Maar we hebben natuurlijk een probleem met productiviteitsgroei. En technologie wordt daar vaak voor ingezet. En ook nu met de ontzettende krapte op de arbeidsmarkt zetten heel veel bedrijven technologie in. Juist om te proberen die productiviteit te verhogen en efficiëntie te verhogen. Ja, en misschien is zeg maar de... veehouderij of iets dergelijks, daar wel een goed voorbeeld van zou ik kunnen zeggen, toch? Dat de hoeveelheid mensen daar heel erg wordt vervangen. Nu steeds minder boeren voor steeds meer vee, omdat het allemaal door machines wordt gedaan. Iets wat ik bedenk, maar misschien... Ik ben geen expert op het vlak van veehouderij, maar dat zou ik me kunnen voorstellen. Er zijn plekken waar het wel gebeurt. Absoluut, er zijn plekken waar echt door automatisering wel verandert. Maar in ieder geval in de creatieve of intellectuele sector, daar zie je dat niet zo gauw gebeuren eigenlijk. Nee, nou ja, laten we dan bij de muziek blijven. Het nummer wat we net hoorden, dat hebben we opgenomen in een studio met een producer. Maar tegenwoordig heeft iedereen een eigen laptop. Je kunt gewoon thuis inpluggen. En dus ons nieuwe album, zeg maar, dat is bijna helemaal thuis geproduceerd. Dat zijn natuurlijk niet directe vormen van digitalisering. Dus het is niet zo dat iemand dan helemaal vervangen is door een robot of zo. Ja. Maar er zijn dus aanvullende mogelijkheden om zelf je muziek op te nemen. En betekent dat die producer, die moet dus wel gaan nadenken van hoe kan ik mezelf dan onderscheiden. Uiteindelijk hebben we hem toch nog nodig. Want uiteindelijk ga ga je het mixen en masteren en zo. En dan heb je echt een expert nodig. Ja. Dus nou ja, het werk verandert in die zin. Het wordt niet dat heel veel banen denken mensen van ben ik nu overbodig. En dat is gewoon niet zo makkelijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat er echt wel een verschil is te maken tussen dus het soort werk wat dus intellectueel of creatief is en het soort werk wat dus handmatig is. Ja. En dat wordt wel steeds meer vervangen, kan ik me voorstellen. Mensen en fabrieksmedewerkers. Als het heel routinematig is wel. Alleen het probleem is dat heel veel dingen denken dat die routinematig zijn, maar dat valt wel mee. Dus die buschauffeur waar ik aan het begin van de uitzending over had, die zei ook van ja, ik hoor ook wel veel berichten over dat we dan zelfrijdende auto's hebben en dat ik vervangen word en zo. En toen zag ik welke handelingen hij allemaal moest doen. En toen moest ik eigenlijk constateren dat dat helemaal niet zo heel makkelijk te automatiseren is. Nee. Dus 10 jaar terug was er ook al de angst van misschien zijn er geen buschauffeurs meer nodig, een taxi. Inmiddels zijn we 10 jaar verder en zijn die mensen er nog steeds. Ja, dus zo snel gaat het in ieder geval niet. Nee. Op korte termijn worden die veranderingen vaak overschat. Ja, ja, het is wel grappig, want we hadden het gisteren ook over mobiliteit. En ook over hoe dat gaat veranderen. Ja. En ik denk, als ik het zo van het gesprek van gisteren opneem, dan neemt de hoeveelheid openbaar vervoer misschien alleen maar toe. Dus misschien alleen maar meer buschauffeurs nodig. Ja. Oké, dat is kwantiteit en kwaliteit van werken. Wat voor impact of wat voor relatie is daar met technologie? Nou ja, er zijn talloze onderwerpen die je daar kunt behandelen. Maar laat beginnen vanuit het idee dat steeds meer mensen met een digitaal hulpmiddel hun werk doen. Ja. He, dus ik zelf gebruik bijvoorbeeld mijn laptop. Ik doe eigenlijk alles met mijn laptop. Ja. Andere mensen moeten misschien via een iPad een foto maken van het geleverde product. Ja. Dat zie je bijvoorbeeld timmermannen doen dat steeds meer. Dat ze ook een soort bewijs hebben van wat ze doen. Maar ik heb ook een voorbeeld tegengekomen van kunstmatige intelligentie die eigenlijk een foto maakt van bijvoorbeeld in de plantsoenenbranche van het geleverde resultaat en daar dan een oordeel over velt. Je ziet dat steeds meer mensen gebruik maken van een laptop, een mobiele telefoon, een vorm van digitale technologie voor het uitvoeren van hun werk. Dat heeft dan bepaalde implicaties eigenlijk. Hè? Dus in de eerste plaats, alles is ineens meetbaar geworden. Ja. Alles wat je digitaal uitvoert, kun je tracken als het ware. Dus je kunt van alles controleren. Wat een werknemer doet, hoe lang die daaraan besteedt. Even nog daar gelaten of dat juridisch gezien mag. Ja. Maar in ieder geval technisch gezien is dat allemaal mogelijk. Nou, het zorgt er ook voor dat er op een andere manier wordt gekeken naar de kwaliteit van werk die men levert. Want het gaat steeds meer om meetbare aspecten. Ja, dus het gaat heel erg om output en efficiëntie. Ja, maar het gaat enorm om wat je dus meet. Dus die metafoor van McDonald's gaat hier weer op. Ja. Het gaat om het meetbare aspecten van cijfertjes, wat je doet. Targets. Dus zo zie je dat die technologie die overal in onze werkomgeving vindbaar is, die medieert eigenlijk onze arbeidsrelatie. Ja. En die zorgt er dus ook voor dat mensen stress ervaren bijvoorbeeld door technologie. Dat ze in toenemende mate het tempo bepaald wordt door technologie. Dat er heel veel informatie tot ons komt. Hè? Ja. Dus er was een studie van McKinsey was het geloof ik, die lieten zien dat 60% van de tijd van een kenniswerker opgaat aan het beantwoorden van mails of digitale vormen van communicatie. Ja, ik moet zeggen, dit is ook iets wat ik natuurlijk ook heb ervaren, waarbij je denkt van enerzijds hartstikke fijn dat we continu met onze collega's verbonden zijn. Ja. En laat ik eerst even hebben over binnenwerktijd. Ja. Want je merkt, je kunt heel snel schakelen met elkaar. Ja. En dat kan heel goed werken. Maar soms ben je inderdaad een groot deel van je werkdag bezig met chats en mails. En dan kom je niet aan je werk toe. Ja. Maar wat je natuurlijk ook hebt, is dat mensen hun werk eigenlijk altijd meer naar huis nemen. Yes. Dan moet je soms echt heel harde grenzen instellen. Ja. Nou, je zei net een vloek en een zegen. Dat geldt hier zeker ook. Dus we hebben met corona natuurlijk heeft het een vlucht genomen. Hè? Ja. Thuiswerken. Ja, dat zal enorm verschil hebben gemaakt. In de Europese Unie was een studie van Eurofound die lieten zien dat het aantal thuiswerkende mensen verdubbeld is in die periode. Ja. En dat is dus ook redelijk zo gebleven. Want sindsdien hebben dus heel veel bedrijven doorgehad van dit hoeven kan. We hoeven niet iedereen op kantoor te hebben de hele tijd. En dat heeft ook voor die bedrijven weer allerlei voordelen. Want als dit 10 jaar geleden was gebeurd, de COVID-pandemie, dan was dat heel anders gegaan natuurlijk. Want toen misschien wel. En blijkbaar hadden we ook een COVID-pandemie nodig om over die drempel te gaan. Want heel veel werkgevers vinden het dus ook spannend als ze geen toezicht hebben op mensen die thuis zitten te werken. Nu beseffen ze misschien dat ze toch en die zetten dan die digitale vormen van controle in. Hè? Dus, maar dat is, ik zei een vloek en een zegen. Ja. Ik merk dat zelf ook. Het geeft dat je heel veel flexibiliteit om je werkdag zelf in te vullen. Maar wat bleek nou dus ook uit die studie van Eurofound? Dat mensen meer autonomie ervaren, meer flexibiliteit, maar ook langere dagen maken, meer uren maken. Ja. En inderdaad, wat jij zegt, de scheiding tussen werk en privé die vervaagt. Dus je wordt op je werk lastiggevallen met privé-sores. En 's avonds, als je lekker op de bank zit, dan krijg je ineens weer een mail of een appje van een collega. Het is geen toeval dat er zoveel burn-outs zijn in een periode waarin je eigenlijk altijd bereikbaar bent voor je collega's. Dat levert echt een bepaalde psychologische druk op, die in de literatuur, in de wetenschappelijke literatuur, technostress wordt genoemd. Ja. Stress die voortkomt uit technologie. Ja. Ik weet niet of dat verbonden zijn. Altijd continu verbonden zijn, veel informatie tot je krijgen. Ja. En dat is een heel belangrijk onderwerp in onze relatie met die technologie. Dus vroeger ging dat in die tijd van de industriële revolutie, ging het heel erg over onze fysieke relatie met technologie. Dus dat je, RSI en muisarmen, dat zijn dingen wel van na de industriële revolutie. Maar goed, dat je dus fysieke last krijgt van werken met technologie. En nu is dat meer en tegenwoordig mentaal. Gaat dat over veel meer mentale aspecten. Dus we gaan eigenlijk van broken bones gaan we naar broken brains. Zo, mooi verwoord zeg. Ja. En de andere kant op, als we het hebben over continu verbonden zijn met internet op werk, kan ook heel veel afleiding veroorzaken. En ik denk dat er mensen zijn die er, ik kan me voorstellen dat sommige mensen, ik zie het eigenlijk ook overal om me heen, eigenlijk continu op WhatsApp aan hebben staan bijvoorbeeld. Ja. En continu je eigen dingetje kunnen doen. Vroeger kon dat niet. Vroeger was het heel moeilijk om je privéleven mee te nemen naar werk. Heb je wat net over werk naar je privéleven meenemen, maar je kan nu ook de hele tijd je eigen ding doen op werk. Ja. En als je daar gevoelig voor bent, dan is het moeilijk om efficiënt te zijn of effectief te zijn op je zeker, werk. Zeker, dus het vergt een enorme wilskracht. Ja. Om daar niet continu door afgeleid te zijn. Ik denk eigenlijk dat we onze menselijke capaciteiten om dusdanig veel wilskracht op te brengen en tikkie overschatten. Ja. Dus ik ben er een enorme voorstander van dat op scholen nu wordt gezegd, die mobiele telefoon die gaat niet de klas in. Juist. Want dan kun je niet tot een bepaalde diepe focus raken, omdat je continu gestoord kan worden. Er is continu wel iets waar je misschien op wil reageren. Ja. Kel Newport die heeft een boek geschreven dat heet Deep Work, gaat over diepe concentratie. En hij zegt eigenlijk, we werken steeds meer gefragmenteerd. En ik denk dat die analyse klopt. Dus we zijn steeds meer vluchtig aan het reageren op dingen die tussendoor schieten. Ja. Waardoor we dus niet. En dat is makkelijker, dat is laagdrempeliger. Dus het is laagdrempeliger. We hebben ook een soort FOMO, hè, fear of missing out. Ja. Dus ik weet niet hoe vaak mensen, daar zou je cijfers op moeten zoeken, maar hoe vaak mensen dus op hun mobiel kijken, daar zijn ongetwijfeld cijfers over. Maar dat is natuurlijk afleiding. En het is continu even kijken of ik nog iets gemist heb. Ja. Is er nog nieuws? Ik kan me voorstellen dat heel veel banen steeds minder effectief of efficiënt worden. Behalve misschien handmatige beroepen waarbij die afleiding veel minder geldt. Dat is iets wat ik me kan voorstellen. Maar ik heb daar zelf geen onderzoek naar gedaan, maar ik kan behoorlijk in die redenering meegaan. Ik denk dat die afleiding en telefoonverslaving, want daar hebben we het ook over. Heel veel mensen zijn gewoon echt telefoonverslaafd. Smartphoneverslaafd. Ik denk dat wel een serieus probleem is. Ja. In onze sociale levens, in de manier waarop we met elkaar interacteren. Ja. Maar ook op die werkvloer zelf. Ja. Kan ik me best voorstellen dat een hele vervelende afleiding eigenlijk is. Ja. En tot slot competenties, noemde je. Dat is ook heel erg veranderd. Wat we nu moeten kunnen is heel anders dan 50, 100 jaar geleden. Ja, zeker. En het gaat dus om digitale skills. Tegelijkertijd zie je ook dat dingen die complementair zijn aan technologie zijn ook sociale skills. Dus die kan technologie niet zo makkelijk overnemen over het algemeen. Dus bijvoorbeeld die supermarkt, die opent wel nog kassa's waar mensen een kletspraatje kunnen maken. Want er zijn toch mensen die daar behoefte aan hebben. Dus er is een sociale functie eigenlijk die de technologie niet zo makkelijk kan overnemen, die dan toch nog door de mens wordt ingevuld. Dus als we het hebben over competenties die nodig zijn, dan gaat het dus enerzijds om sociale, anderzijds om digitale vaardigheden. Ja, en welke competenties, je noemde net sociale vaardigheden, zijn andere competenties die technologie niet kan vervangen? Want ik moet nu heel erg denken natuurlijk aan dingen als ChatGPT, waar ze zeggen van, ChatGPT gaat allemaal banen overnemen, maar wat zijn dit soort vaardigheden die gewoon nog steeds heel menselijk blijven, waar technologie emotie tonen, emotie herkennen. Je hebt natuurlijk wel emotieherkenningstechnologie. Ja. Die is momenteel nog niet zo goed als de ontwikkelaars je willen doen geloven. Maar goed, dat even terzijde. Is het herkennen dus van wat een ander wil. Dus ja, gewoon echt de menselijke eigenschappen. Dat is toch vaak moeilijk over te nemen. Ook door een taalmodel als ChatGPT. Is dat niet... Nee. We worden echt niet zomaar vervangen als mens. Nee, ik wilde ook eigenlijk bijna vragen van... kunnen we gemanaged worden door technologie? Maar dat is volgens mij ook wel een van je onderzoeken over. Klopt. Dus daar gaan we het zo meteen wat verder over hebben. Okay. Het algoritmisch management. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel vaardigheden. Zeg maar, zijn er dingen waarvan je zegt... de gemiddelde kantoorwerknemer nu... kan dit niet meer wat 50 jaar geleden de werknemer wel nog nodig had? Nou, je ziet natuurlijk dat technologie bepaalde dingen overneemt... waardoor we misschien, ik zou niet willen zeggen dingen ontleren... maar er minder goed in worden. Dus bijvoorbeeld spelling. Ik heb daar zelf geen onderzoek naar gedaan... maar ik kan me zomaar voorstellen dat als gevolg van de spelling check bij Word... mensen daar een tikkie lui van zijn geworden. Dus de DT's, wat altijd al een heikel onderwerp is voor veel mensen... is altijd moeilijk. Ik kan me voorstellen dat dat niet helpt. Nee. En zo heb je dus ook, er is natuurlijk ook altijd de angst geweest... dat bijvoorbeeld iets als Google, dat we daardoor onze parate kennis zouden vergeten. Of zouden kwijtraken. Dus als je iets wil weten, dan zoek je het gewoon op. Ja. Nou, dat is echt schromelijk overdreven. Ons brein werkt ook niet zo makkelijk. Het is niet zo dat wij in miljoenen jaren evolutie iets opbouwen... en dat vervolgens in 10 jaar digitaliseren afbreken. Nu, ja. Zo werkt dat niet. Maar het is wel schrijven voor de bijvoorbeeld. Voor de generatie die opgroeit met technologie... is dat misschien wel zo dat ze dat nooit aanleren omdat ze het niet nodig hebben. Nou, heel veel dingen leren ze... Dus bijvoorbeeld inderdaad met de hand schrijven. En dat zijn dingen die ze ongetwijfeld minder goed aanleren nu... dan, laten we zeggen, 30, 40 jaar geleden. Maar de vraag is dat heel erg als technologie er is... om daar ons altijd bij te helpen? Daar kun je over twisten. Het blijkt dat het maken van aantekeningen... bijvoorbeeld als je in een collegezaal zit... dat je met de hand aantekeningen maakt... dat beter beklijft dan wanneer je dat op je laptopje doet. Ik zelf heb ook in mijn werk... dus we hadden het net over technostress. Ja. Ik bouw ook echt blokken in waarin ik probeer... niet online te zijn. Dus ook niet digitaal, niet bereikbaar te zijn. En dan doe ik inderdaad dingen met de hand. Dus dan is het wel nuttig dat je toch nog wat kan schrijven. Ja. En als we kijken naar deze 3 vraagstukken... kwaliteit, kwantiteit van werk, competenties... hoe kunnen werkgevers daar het beste mee omgaan? Met zeg maar de invloed van technologie daarop. Het belangrijkste is dat je medewerkers meeneemt in transities die je hebt. Dus als je inderdaad met een nieuwe technologie gaat werken... dan zul je die heel goed moeten uitleggen. Ja. Dan zul je moeten kijken hoe werknemers dat ervaren. Of ze zelf ideeën hebben waarop het beter kan. Je ziet dat heel vaak organisaties het implementeren. Ja. Bovendien ook nog met als doelstelling vaak het verhogen van de efficiëntie. Nou ja, dat kan dus voor die kwaliteit van werk waar we het net over hadden... kan dat zorgen voor meer druk, meer stress, minder autonomie... meer controle ervaren. Dus het is heel belangrijk dat je dat medewerkersperspectief... dat je dat als organisatie meeneemt... in de wijze waarop je nieuwe technologie implementeert. Ja, en je medewerkers dus ook meenemen. Ja. En inderdaad niet blind staren op de cijfertjes... maar ook gewoon de mensen achter de cijfers nog zien. Top. Ja. Nou, we gaan zo even verder duiken in wat jouw onderzoek precies is. We hebben nu een duidelijk beeld van eigenlijk... wat voor relatie er is tussen technologie en werk. Het volgende nummertje heb meegenomen is een vrolijk nummertje. If I Got It, Your Love Brought It van Aaron Fraser. Ja. Nog een bepaalde reden voor? Nou nee, ja, ik zat heel erg na te denken. Je hebt tegenwoordig natuurlijk ook muziek die geproduceerd wordt door kunstmatige intelligentie. Drake en The Weeknd, die hadden ineens een nieuw nummer zonder dat ze het zelf wisten. Nou ja, dat mogen je natuurlijk ook niet uitzenden. Eminem, die had ineens met David Guetta een nummer opgenomen zonder dat Eminem daar vanaf wist. Maar dat kunnen we niet doen. Wat we wel kunnen doen is gewoon de muziekinstrumenten die er nog zijn. De piano, de blazers, al die dingen. Die nog steeds niet overbodig zijn. Nee. Dit is een vrij recent nummer. Dus het is er echt nog. En natuurlijk ook de wijze waarop zo'n nummer geproduceerd wordt. Verandert onder invloed van technologie. Maar die muzikanten zijn niet overbodig. Dus inderdaad, dit vrolijke nummertje vond ik daar wel een mooi voorbeeld van. Hartstikke mooi. We gaan luisteren naar deze analoge muziek. If I got it, En bij ons in de studio is vannacht Jurre Das de gast. Hij is socioloog en politicoloog en werkt momenteel als onderzoeker aan het Rathenouw Instituut, waar hij vraagstukken over de relatie tussen mens en technologie en de arbeidsmarkt onder de loep neemt. Heb je een vraag voor Jurre over de relatie tussen mens en technologie of over de toekomst van werk? Stuur dan je vraag in via de app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. En na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending. Jurre, we hebben ondertussen een vrij goed beeld van hoe we naar de relatie tussen technologie en arbeid kunnen kijken. Dus nu kunnen we wat beter begrijpen wat precies het onderzoek is wat jij doet. Dus laten we daar even wat uitgebreider over gaan praten. Jij doet eigenlijk 2 onderzoeken. En de eerste, daar gaan we het eerst over beginnen. We noemden het net eigenlijk al, want ik had bijna de vraag gesteld aan jou. Kunnen we gemanaged worden ook? We hadden het over competenties die je technologie niet kan vervangen. Toen dacht ik, ja, kun je eigenlijk ook gemanaged worden door technologie? En dat is dus volgens mij waar je onderzoek naar doet, toch? Ja, klopt. Dus een van de onderzoeken die ik momenteel doe gaat over algoritmisch management. Dat is een fenomeen wat we kennen uit de platformeconomie. Dus bedrijven als Uber, Deliveroo, thuisbezorgd, noem maar op. Een platform is zeg maar eigenlijk gewoon een app of een website dat iets voor je regelt. Ja, die eigenlijk werkenden bemiddelt. Dus dat zijn mensen die niet werken op een arbeidscontract, in een arbeidsorganisatie, een reguliere organisatie, maar die werken via een platform, worden zij bemiddeld en doen ze werk. Je krijgt een melding, je hebt nu een taak of een... Nou, wat je daar dus inderdaad ziet, is dat hoe manage je dan die werkenden? Daar wordt vaak een app voor gebruikt. Nou ja, daar wordt eigenlijk altijd een app voor gebruikt. Dan heb je dus eigenlijk het algoritme is de baas. Dus het algoritme vertelt je moet daarheen. Die geeft jou eigenlijk de instructies van welk werk je moet doen, hoe je dat moet doen. En vervolgens heb je vaak ook nog met ratings dat er een beoordeling kan worden gegeven van hoe goed heb je dat werk dan gedaan. Dus in plaats van dat een manager dan zegt van goh, hey, Tjurre, heb je goed gedaan. Komt geen mens meer aan te pas eigenlijk. Nou ja, nee, misschien de klant nog die de rating geeft. Maar in ieder geval niet de manager. Dus de manager is eigenlijk dan wegbezuinigd. Wat wij ons bij het Rathenouw Instituut afvroegen, is hoe zit dat nou eigenlijk voorbij die platformeconomie? Zien we ook vormen van algoritmisch management in de reguliere economie. Momenteel doen wij dus een onderzoek samen met TNO. Waarbij we in kaart aan het brengen zijn eigenlijk hoe algoritmisch management zich manifesteert in, ik noemde net al reguliere arbeidsorganisaties, dus die niet via een platform bemiddeld worden. We merkten direct al dat dat best een gevoelig thema is. Want organisaties die geven niet graag een inkijkje in de keuken van hoe zij met technologie bezig zijn om hun werknemers te managen. Dan gaat het over het controleren, beoordelen en aanzien. Dus het gaat eigenlijk, hoe wij het definiëren, is het gebruik van data en algoritme voor het controleren, beoordelen en aansturen van werkenden. Ik zei al, dat is best een gevoelig thema. Ik denk omdat dat een veld in ontwikkeling is. Dus veel bedrijven hebben dan ook angst voor reputatieschade, omdat ze zelf ook misschien nog niet helemaal weten wat er precies kan. Maar vooral ook wat er wenselijk is, wat er mag, ook juridisch gezien. Dus gelukkig hebben we een aantal bedrijven wel bereid gevonden om ons te laten zien waar ze mee bezig zijn. En zo proberen we dus, ook je had het net over echt in het veld onderzoek doen, dat hebben we dus hier ook gedaan, echt te kijken van wat doet dat nou met mensen en wat doen mensen en hoe worden zij eigenlijk gestuurd door algoritmes. Nou, belangrijk op te merken, de context, de juridische maar organisatorische context van een reguliere organisatie is heel anders. Dus je hebt allerlei taken die je in die platformeconomie helemaal niet hebt. Dus bijvoorbeeld een functioneringsgesprek. Ja. Nou, dat heb je niet in de platform. Je houdt het hele gesprek. Valt weg, toch? Nee, want je hebt gewoon je rating. Dus, ja. Wat ga je doen als je een werknemer bent en je hebt eigenlijk iets bevalt je niet? Ja, dan moet je dus contact opnemen via het platform. Dat is allemaal gedoe. Dus kan nee, inderdaad, je hebt bij organisaties al medezeggenschap. Die hebben ook juridisch gezien dan een belangrijke rol bij het gebruik van dit soort technologie. Dus nou ja, dat is een verschil. Een ander verschil is ook dat de processen van platformbedrijven zijn volledig digitaal. Als een reguliere organisatie dit soort dingen wil gebruiken, want digitalisering is echt een voorwaarde voor algoritmisch management, dan zul je dus eerst allerlei processen moeten gaan digitaliseren. En dan kom je bij waar we het net eerder over hadden, dat je niet alles digitaal kunt meten. Dus niet alles wat telt, kan geteld worden eigenlijk. Kun je wat werkenden noemen? Doen. Ik denk aan eigenlijk tevredenheid. Laten we het voorbeeld nemen van een... Wij mochten meekijken bij een callcenter. Die gebruiken vormen van algoritmisch management. Ja, daar heb je vaak te harde targets en zo. Dus eigenlijk is dit een slecht voorbeeld. Want zij maken al sinds jaar en dag maken ze al gebruik van dit soort technologie. Maar zetten daar nu een nieuwe kop op. Dus ze doen bijvoorbeeld, gebruiken kunstmatige intelligentie. Hoe werkte dat nou voorheen? Jij werkt bij een callcenter, je hebt allerlei gesprekken. Dan komt er, één keer in de maand komt er een manager naar je toe. Die zegt, we gaan even 3 gesprekken luisteren. En dan gaan we even kijken hoe dat gaat. En of we nog ontwikkelingsdoelen zien, et cetera. Nu kun je die gesprekken volledig opnemen, transcriberen. Dus in tekst omzetten. Dat is dan nieuw. En dan kun je dus in plaats van dat je 3 gesprekken hebt, waarbij een medewerker kan zeggen, ik heb slecht geslapen. Dus dat is een vertekend effect. Kun je dus alle gesprekken transcriberen. Je hoeft geen steekproef meer te doen. Nee, en vervolgens kun je dat helemaal analyseren met kunstmatige intelligentie. Dus wat zagen wij? Dan zie je bijvoorbeeld dat mensen zeggen, je gebruikt veel twijfelwoorden. Of je hebt dan ook targets van welke woorden je wel of niet mag of moet gebruiken. En zo wordt daar dus veel meer gemicromanaged eigenlijk wat je doet. Op zich zou kunnen werken, maar je moet een vraag bijstellen van, is dat hoe je werk, de kwaliteit van werk, ja. Is dat wat je wilt als dus werkomgeving? Dan kun je op die manier eigenlijk je best presterende medewerkers in kaart brengen. Ja, op papier wel. Maar ja, op papier. Nou, dat in de werkelijkheid is het natuurlijk ook nog zo. Dan moet je weer op een andere manier gaan meten wat werkt. Dus stel, je hebt heel veel telefoontjes afgehandeld en je hebt dat met al die targets heb je gehaald en zo. Weet je nog steeds niet of de klant tevreden is. Nee. Dus dan moet je weer gaan navragen. Dus kun je blind staan op de verkeerde dingen eigenlijk? Ja, dus door die cijfertjes. Dus het is heel belangrijk, ten eerste, dat je meet wat je moet meten. Ja. Ten tweede ook gewoon je realiseren dat sommige dingen niet zo meetbaar zijn. En bovendien dat sommige mensen bellen ook gewoon, omdat ze misschien even ze willen ook een mens spreken. Ze willen ook vaak even wat kwijt. Ja. Dat zit allemaal niet in het draaiboek. Dus Ja, en ik moet zeggen, ik vind het allemaal vrij dystopisch klinken. Dat je zo gemanaged zou worden door cijfertjes en door dus een algoritme en een kunstmatige intelligentie. Ja. Want jij zegt een callcenter. Nee, je zegt net ook van eigenlijk gebeurt het al langer. Maar zie je, er zijn dus ook bedrijven waarin je hebt gekeken waar het als recenter is. En... Ja, dus kijk, dit gebeurt al langer omdat callcenters zijn natuurlijk bij uitstek al digitaal in feite. Hè? Dus die digitalisering van reguliere organisatie waar ik het net over had, die is daar al. Ja. Terwijl in andere organisaties dat niet. Dus dan moet je dingen gaan digitaliseren. Ja. Nou, een voorbeeld daarvan, even 2 voorbeelden. Ik noemde net al dat je steeds meer mensen die moeten met een iPad bijvoorbeeld of met een mobiel een foto maken van het werk dat ze geleverd hebben en dat dan inladen in een app bijvoorbeeld. Ja. Zodat dat ding kan beoordelen wat je hebt gedaan, hoe lang je ermee bezig bent geweest, dat het goed is, et cetera. Daar zien we 2 voorbeelden hebben we onderzocht. De eerste is in de zorg. Een sector die natuurlijk enorm te maken heeft met tekorten. Daar hebben we een pillencheck-app bekeken. Dus als je pillen toedient, dan moet dat altijd met een 4-ogen-principe. Dus je mag niet zomaar pillen geven aan iemand. We moeten even kijken of dat de juiste dosis is, de juiste medicijn, et cetera. Dat is best iets arbeidsintensief. Want dan moet je dus een collega gaan vragen. Je kan foutjes maken. Mensen maken foutjes. Nou, ook nog. Machines ook trouwens. Maar dat terzijde. Dan moet je dus een collega vragen. En die is op een andere afdeling. Het is daar druk. Dus wat daar nu geïntroduceerd is. We maken een app. We maken er een foto van. En dan kijken we of dat de juiste is. En dan krijg je een go of een no-go. Ja. Maar vervolgens kun je die informatie natuurlijk ook weer gebruiken om te kijken van hoeveel heb je en hoe snel heb je dat gedaan en hoe vaak maak je foutjes en zo. Dus de vraag is dan ook weer, koppel je dat dan terug? Ja. Of is het oké als mensen fout maken, maar die dan wel nog eruit wordt gehaald door die app? Nou, dat is dus één voorbeeld. Een positiever voorbeeld is in de plantsoenendienst, die noemde ik eerder al in deze uitzending. Daar zie je dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt eigenlijk mee kunnen doen door deze technologie. Dus er zijn mensen die het vaak spannend vinden. Van wat moet ik dan doen? Hoe moet ik dan precies doen? En daar geeft zo'n app dan instructies. En kun je hem ook gebruiken inderdaad om te kijken van, heb ik mijn werk zo goed gedaan? En dan maak je een foto. En dan kan met kunstmatige intelligentie eigenlijk die app beoordelen van, nou, het niveau is goed. Het is goed genoeg. Of het is te goed misschien. Dat heb je ook nog wel eens. Dus dat is weer een positiever voorbeeld. En daar ervaren mensen met het gebruik van die app juist meer autonomie. Ja. Omdat dat mensen zijn met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die hoeven niet meer aan een ander te vragen. Die kunnen zichzelf eigenlijk met die technologie controleren, die kunnen dan meedoen. En een grote angst is natuurlijk bij digitalisering is ook dat je dingen kunt hacken of saboteren, zeg maar. Ja. Dus is dat ook niet, als alles, zeg maar, nu gecontroleerd wordt, ook zo'n pillen-app bijvoorbeeld, stel dat gehackt zou worden, wordt daar ook over nagedacht? Ja, zeker. Dat is altijd een. Dus er zijn twee dingen die eigenlijk altijd heel relevant zijn als je digitaal dingen doet. Ten eerste dat je weet dat alles meetbaar is en alles is te trekken eigenlijk. Ja. En de tweede is inderdaad dat dus dat is dan binnen de organisatie nog één ding, maar ook nog buiten de organisatie. En zeker als het over dat soort gevoelige gegevens gaat, dan is dat heel belangrijk om je daar als organisatie bewust van te zijn. Ja. Hey, waar gezien het heen gaan met algoritmisch management? Neem aan dat jullie hier een conclusie over proberen te trekken met het Raad van Dit rapport moet nog uitkomen, dus dit is een beetje een soort piek. Hè? Ja. Ik weet niet, waar zien we het heen gaan? Ik denk, mijn inschatting zou zijn dat je dus andere vormen van, dus je moet op een andere manier naar algoritmisch management kijken dan hoe het in de platformeconomie is. Want er zijn allerlei verschillen tussen reguliere organisaties en platformeconomieën. Mijn indruk is wel dat we zullen zien dat er steeds meer data en algoritmen gebruikt gaan worden op de werkvloer om inderdaad het werk van mensen te beoordelen, controleren en aansturen. Ja. En dat bemiddelt dus onze arbeidsrelatie ook. Hè? Dat bemiddelt dus ook de manier waarop we de kwaliteit die wij leveren, kwaliteit dus nu wel in de zin van output, hoe daarnaar gekeken wordt, hoe dat beoordeeld wordt, in kwantitatieve cijfers uit wordt gedrukt, hoe we met de manager omgaan, et cetera. Ja, en jullie zien ook positieve voorbeelden dus? Ja. Maar ook negatieve voorbeelden. En dat was dus het eerste onderzoek. En we hebben nog even heel kort tijd, maar misschien nog even heel kort. Misschien kunnen we straks uitgebreid op ingaan. Maar je tweede onderzoek gaat over generatieve AI, toch? Ja, klopt. Je kan er natuurlijk niet omheen. Nee. Dus, ChatGPT is een voorbeeld. ChatGPT, want het betekent namelijk dat het zelf tekst kan genereren. Precies. Dus het generatieve aspect is daar. Hè, we noemen dat kunstmatige intelligentie. Hier is het generatieve aspect echt van belang. Dus het idee is dat omdat die technologie dingen kan genereren, dus ChatGPT is een taalmodel, maar het is niet zo dat het alleen taal kan genereren. Het kan dus ook geluid genereren. Het kan ook allerlei andere vormen output hebben. En de angst is daar dus ook. Ik moet anders zeggen, wat we daar doen eigenlijk is in kaart brengen. Eerst, we zijn net begonnen met dit onderzoek van wat zijn nou de verwachtingen en angsten die er spelen rondom die technologie. Nou, dan zie je eigenlijk die driedeling die we aan het begin van de uitzending hebben besproken, die zie je ook weer terugkomen. Ja. Maar je ziet dus met name de angst zitten bij het vervangingsperspectief. Ja, zeker, dus het verdwijnen van banen door generatieve AI. Ja, ik verwacht misschien ook wel een vraag van luisteraars daarover, want het is gewoon ontzettend. Ongetwijfeld. Het is wat ontzettend speelt. Ja. Het was een van de eerste reacties die er was op ChatGPT natuurlijk. Ja. En misschien andere generatieve, wat je zegt, muziek. Als muziek gegenereerd kan worden door en dat het steeds beter wordt, waar zijn muzikanten dan nog voor? Ja. En dat is dan ook misschien een debat dat we moeten hebben met z'n allen. Ja, en dus dit onderzoek is bij ons net gestart. Ja. We hopen daar. Dus ik kan er nog geen conclusies over delen. Nee, zeker niet. Maar goed om te weten dat jullie ermee bezig zijn. Ja. Hey, we zijn aan het einde gekomen van ons uurgesprek. Dankjewel, Jurre. Gelukkig praten we na het journaal nog even verder met de vragen van luisteraars. Dus als je een vraag hebt aan Jurre, dan is dit je moment. Stel hem dan via een berichtje in de gratis Radio 1 app. Of bel naar 0800-1121. En dan kun je live je vraag aan Jurre stellen in de uitzending. Dat mag gaan over de relatie tussen technologie en werk. Dat mag gaan over de toekomst van werk. Het mag ook gaan over ChatGPT. Dat is toegestaan. Gaan we daar zo meteen samen met Jurre over in gesprek. En dan gaan we nu naar het journaal. We'll be right back. Radio 1. 3 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De militaire leiders die een staatsgreep pleegden in Niger hebben een premier benoemd, meldt persbureau DPA op basis van de staatstelevisie in het land. Het is de econoom Ali Mahaman Lamine Zene. Lamine Zene was eerder minister van Economie en Financiën in het kabinet van oud-president Mamadou Tandja, die in 2010 werd afgezet. Later werkte hij als econoom bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. Het leger in Niger zette in juli president Mohamed Bazoum af. De West-Afrikaanse Unie ECOWAS stelde een ultimatum om de staatsgreep terug te draaien. Dat verliep gisteren, maar er is nog niet ingegrepen. VN-rechters hebben het proces tegen een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda voor onbepaalde tijd geschorst. Félicien Kabuga kan volgens de rechters niet meer normaal deelnemen aan het proces, omdat hij aan het dementeren is. Kabuga regelde de financiën voor een militie en liet miljoenen kapmessen importeren. Die zijn door Hutu-milities gebruikt om Tutsi's te vermoorden. De republikeinse gouverneur Ron DeSantis heeft voor het eerst openlijk gezegd dat Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020 heeft verloren. DeSantis deed zijn uitspraak in een interview met de tv-zender NBC News. Hij benadrukte dat Joe Biden de president van de VS is. De conservatieve DeSantis gold als de grootste uitdager van Trump om de republikeinse presidentskandidaat te worden. De laatste maanden neemt zijn steun af. Een kaasmaker in Italië is overleden nadat er duizenden zware kazen van planken afvielen. De man van 74 was in zijn opslagruimte aan het werk. Daar lagen meer dan 15.000 wielen Grana Padano, harde kazen vergelijkbaar met Parmezaanse kaas. Waarschijnlijk is er een plank losgeraakt, waardoor een domino-effect ontstond. Gisterochtend werd de kaasmaker gevonden, maar hij kon niet meer worden gered. Dan het weer, opklaringen met lokale regenbui, is een graad of 12. Overdag schijnt de zon, maar er zijn ook wolken. Tot de avond blijft het op de meeste plaatsen droog en dan is het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. De week van de toekomst. Met Ruben Roos en Jacobson. Bij ons in de studio is vannacht socioloog en politicoloog Jurre Das. Hij werkt momenteel als onderzoek aan het Rathenouw-instituut, waar hij vraagstukken over de relatie tussen mens en technologie in de arbeidsmarkt onder de loep neemt. En in deze themaweek van de toekomst spreken we hem over de toekomst van werk. En jij kunt ook je vraag stellen aan Jurre door gratis te bellen naar 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. En dan beantwoordt Jurre live jouw vraag. En we hebben de eerste vraag al binnen, Jurre. We hebben via de app een berichtje binnengekregen van Edwin. En Edwin vraagt, we hadden het al voorspeld, een vraag over ChatGPT. Maar dat is heel logisch natuurlijk. De vraag is, gaat ChatGPT effect hebben in werving en selectie bij bedrijven? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik weet niet of het specifiek ChatGPT is, maar wel de technologie die daarvoor gebruikt wordt. Je ziet dat steeds meer organisaties inderdaad gebruik maken van data, kunstmatige intelligentie, om een inschatting te maken van sollicitanten of die geschikt zijn voor een bepaalde functie. Dus denk bijvoorbeeld aan het automatisch screenen van cv's. Dat gebeurt dan bijvoorbeeld met behulp van technologie, die ook weer eigenlijk de tekst leest en dan op basis van taalsamenhang dan iets probeert te voorspellen over wat voor vlees we in de kuip hebben, zullen we maar zeggen. Ik kan me sowieso voorstellen, ik weet dat zeg maar cv's scannen altijd een intens proces is voor heel veel. Soms heb je stapels met cv's, ja. Al moet ik zeggen in de huidige context van de arbeidsmarkt dat misschien iets anders is. Ja, inderdaad. Maar het is in ieder geval iets wat je heel graag zou uitbesteden, denk ik. Uitdaging. Dus wat je ziet is dat heel veel organisaties inderdaad gebruik maken van digitalisering in het sollicitatieproces. Nou, daar zitten een aantal problemen aan eigenlijk. Ten eerste, er kwam toevallig van de week nog een mooie studie over uit, is de sollicitatieprocedure natuurlijk is in feite is het een soort dating, zou ik bijna willen zeggen. Dus je kijkt van twee kanten of er een match is. Of je je thuis voelt bij een organisatie en de organisatie dan of de werknemer geschikt is. Dus dat is één, dat verandert eigenlijk. Want je kan dat digitaliseren en dan ziet iemand in de derde ronde misschien pas een potentiële collega van dat bedrijf. Dus je kan dat gewoon thuis vanuit je kamertje doen. En dan met serious gaming kun je dat doen. Er zijn allerlei vormen van... Serious gaming voor een sollicitatieprocedure? Ja, en dan kun je gewoon eigenlijk de best presterende medewerkers kun je, of sollicitanten kun je dan selecteren. En dit gebeurt al? Ja, dit gebeurt. Dat ontwikkelt zich natuurlijk altijd met name in de VS... waar de juridische kaders iets anders zijn dan bij ons. Maar ook in Nederland wordt daarmee geëxperimenteerd. Ik begin nu gelijk over de risico's. Het heeft natuurlijk ook allerlei voordelen. Want er zijn er ook Unilever bijvoorbeeld, die werkt daarmee. En die zegt wel van ja, we krijgen een veel diverser personeelsbestand. Doordat we zeggen, je kan vanuit je eigen kamertje kun je bij ons solliciteren. Je hoeft niet de ouderwetse vorm van cv aanleveren. Maar zij doen dus niet die cv's, maar zij doen allerlei games. En zij zeggen, wij krijgen daardoor een veel diverser aanbod van mensen. Dus niet allemaal mensen die er hetzelfde uitzien, zullen we maar zeggen, maar veel diverser. Schaduwkant is ook weer dat we weten van algoritme dat een algoritme wel blind is, maar niet neutraal. Nee. Dus op het moment dat jij zegt, we selecteren, nou noem even wat, we selecteren de 5 best presterende medewerkers van onze organisatie. En dat hebben we dan als een soort van norm. Dan ga je dus zoeken eigenlijk naar mensen die hetzelfde zijn als die 5. En zijn die bijvoorbeeld allemaal wit? Ja, dan gaat dat algoritme, zonder dat dat de bedoeling is, gaat die discrimineren. Ja, want dit is een van de grootste discussiepunten geweest in het hele debat rondom AI. Is dat het eigenlijk, het is getraind op basis van data. Ja. En die data en als die data slecht meestal is... meestal geen goede representatie. Nee. En dan kan het discrimineren. En dat is bij werving... een heel groot probleem. Een heel groot probleem. Dus je moet daar heel voorzichtig mee zijn. Maar goed, tegelijkertijd laat ik benadrukken. Het biedt kansen en er zijn ook risico's. Maar je moet daar dus heel voorzichtig mee zijn. En je moet ook dat algoritme goed trainen. Je moet proberen die fouten eruit te halen. En dan potentieel zou het wel iets kunnen doen. Maar dan is het dus wel nog steeds belangrijk om je te realiseren... dat dat van 2 kanten een kennismakingsgesprek is. En dat het eigenlijk oneerlijk is als je de sollicitant niet de kans geeft... om ook even bij de organisatie te komen kijken. Ja, dat je het helemaal zou overlaten, net als bij het algoritmisch management... Dat je in ronde 3 pas welkom bent op het kantoor. Ja. Ja, omdat je door een algoritme eruit bent geselecteerd. Ja, en wat dus dat onderzoek waar ik het net over had van de week liet zien... was dat mensen daardoor... ontevredener, een minder positief beeld hadden van de organisatie. En dus dat ze dat eigenlijk helemaal niet prettig vonden. Dat is dus ook iets wat ook al bij dat gesprek over algoritmisch management... het wordt heel onpersoonlijk. Ja. En dat zou ik ook hebben bij zo'n wervingsprocedure. Als ik zeg maar mijn cv moest inleveren en er zou zeg maar... ik zou niet eens met een persoon spreken, maar gewoon een output krijgen... dan zou ik misschien bij ronde 2 ook denken van... ik weet niet of ik wel bij dit bedrijf wil werken. Ja, het verschilt natuurlijk per persoon. Hè. Sommige mensen vinden dat heel prettig. Ja. Maar het is belangrijk om te realiseren dat niet iedereen hetzelfde is. En dat sommige mensen dat inderdaad gewoon niet prettig vinden. Nee, want wat merk jij daarin? Kijk, uiteindelijk wordt AI ingezet om processen gewoon efficiënter te maken. Ja. Maar merk jij in het onderzoek dat jij doet en de mensen die jij spreekt... dat er mensen zijn die dat gewoon eigenlijk niet... het onprettig vinden, die het gebrek aan menselijk contact onprettig vinden. En dat, nou ja, we hadden het over kwaliteit. Ja, nou ja, menselijk contact is denk ik een voorwaarde. Is een soort human condition, zeg maar, voor mensen. Is heel belangrijk. Dus echt een behoefte ook. Dus dat is heel belangrijk. Maar ik denk dat, ik kom in mijn werk, kom ik heel veel technologieontwikkelaars tegen die oprecht met goede intenties, en ook organisaties, met goede intenties met een technologie aan de slag gaan. Alleen, technologie heeft vaak ook onbedoelde neveneffecten. Ja. Dingen die we misschien van tevoren niet voorzien hadden. En dit is er dus één dat je denkt van... goh, we kunnen het efficiënter inrichten, hartstikke mooi. Dan kunnen we het veel sneller en dan hebben we ook... het idee is ook dat je dan de beste kandidaten hebt. Nou, daarover kun je nog met elkaar discussiëren. Maar het onbedoelde effect is dat dus ook de beleving van mensen... die hebben van die sollicitatieprocedure, ja, die wordt ook beïnvloed. Ja. Dus nou, dat is daar een goed voorbeeld van. Ja, en ik vind het toch interessant bij werving en selectie. Want ik heb me eens laten vertellen dat zeg maar eigenlijk de keuze op de sollicitant binnen de eerste paar seconden wordt gemaakt. Omdat het gewoon gaat over wat je indruk is. En heb je goed gevoel erbij. Dus het idee is wel dat, kijk, eigenlijk, en dat, daar hebben die mensen wel gelijk in die technologie ontwikkelen. En de bedrijven die ermee bezig zijn. Eigenlijk is dat heel willekeurig. Dus je moet een cv inleveren en dan, nou ja, cum laude, mooi. Dan nodigen we die uit. En dan, dat is al arbitrair. En vervolgens heb je een gesprek en zeg je, nou, je woont klik met... Dus eigenlijk is dat niet heel eerlijk. Dus op zich, het idee daarachter snap ik wel. Dat je zegt, dat moeten we veel eerder. Die mens die discrimineert En die zoekt alleen maar mensen die er net zo uitzien als hem of haar. Dus ik snap dat idee wel. Alleen we moeten ook naar die technologie kritisch kijken. Want die is ook niet perfect. Nee, dat is sowieso een belangrijke conclusie. Ja. Ik denk de hele week wel. Ik wil nog even ingaan op iets wat je eerder zei. Want je maakte even net een grapje dat misschien de stapel CV wel redelijk meevalt. Mm. Maar als we kunnen het niet eigenlijk hebben over de arbeidsmarkt zonder de enorme krapte die er is. Ja. Kan AI daarin ook helpen dan wel mensen vervangen? Die eigenlijk waar gewoon gebrek aan mensen is. Want we hebben het de hele tijd over banen die vervangen worden. Maar op dit moment zijn er meer banen dan werknemers, lijkt het wel. Ja. Dus wat is de rol van de AI in de arbeids, in de krapte? Nou, je ziet dus, wij vragen organisaties ook van, wat zijn de motieven om daarmee aan de gang te gaan? En de arbeidsmarktkrapte wordt momenteel echt continu genoemd. Dat noemen ze allemaal. Dus ze zoeken ook naar creatieve manieren om toch het werk gedaan te krijgen. Kort op te vangen. De Sociaal-Economische Raad, de SER, heeft in het voorjaar ook geadviseerd om ook te kijken naar de mogelijkheden van technologie om die krapte binnen organisaties op te lossen. Dus ja, dat kan inderdaad een rol spelen. Ik noemde net ook al het voorbeeld van het includeren eigenlijk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Want er staat ook nog steeds een behoorlijke groep nog wel Nederlanders aan de kant op dit moment. Het zijn mensen die dus een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Of de arbeidsmarkt heeft een afstand tot hen, zo kun je het natuurlijk ook benoemen. Maar in ieder geval, ze komen niet aan het werk. En daar kan die technologie ook bij helpen. Dus enerzijds het automatiseren en anderzijds het ondersteunen. En dan hebben we ook nog het ondersteunen van de mensen die al aan het werk zijn. De technologie kan natuurlijk, doordat het efficiënter processen laat lopen, ook zorgen dat mensen harder werken. De schaduwzijde daarvan is dan dus ook wel dat je ziet dat mensen meer werkdruk rapporteren. Je moet meer werken, sneller. Ja. Dus bijvoorbeeld toen wij thuis allemaal aan het zoomen waren met elkaar. Dan had je dus het gesprek, de vergadering van 2 tot 3. En dan had je de vergadering van 3 tot 4. En de vergadering van 4 tot 5 bijvoorbeeld. En dan had je niet tussendoor even dat moment wat je op kantoor wel hebt. Dat je eventjes zegt van jongens, haal even een koffietje. Nee. En dan plan je die afspraken ook niet op de minuut. Nou ja, met technologie kun je dat er zo efficiënt inrichten. Dat je daar af en toe ook wel een beetje een hoge werkdruk van kunt ervaren. Ik heb ook het idee dat de arbeidskrapte ook wordt gecreëerd omdat heel veel mensen de kans zien om werk na te jagen. Wat dus zeg maar is software developer of over het algemeen heel veel met technologie is. Omdat je dat kun je vanuit huis leren, dat kun je vanuit huis doen. Dus is het niet interessant dat dan misschien dat dan probleem dan wordt opgelost door middel van technologie en dat de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn, dat zijn de mensen die de arbeidskrachten hebben gecreëerd, als je me een beetje volgt. Ik weet niet of je nog volgt. Nee. Als je want jij zegt van er wordt gekeken of zeg maar het personeelstekort kan worden opgelost met technologie, maar er moeten mensen zijn die dat dan uitvoeren, toch? Op die manier, ja klopt. Ja. Dus die mensen kunnen daar dan misschien weer mee aan de slag. Die dan het tekort hebben gecreëerd. Ja, zeker. Dus je hebt altijd weer die machine, die moet ook vaak dan weer gecontroleerd worden. Ik had bijvoorbeeld, dat is een mooi persoonlijk voorbeeld. Ik werkte in een apotheek. En bij die apotheek moesten we medicijnen selecteren in zakjes doen. En, nou ja, op een gegeven moment kwam er een machine. En toen dachten we allemaal, nou zijn we onze baan kwijt. Want die machine deed dat gewoon automatisch in zakjes en op thee. Maar die machine maakte allerlei fouten. Ja, er zijn misschien wel meer. Dus toen werden dus meer, de productie ging omhoog. We jasten er veel meer medicijnen doorheen. Maar er werkten meer mensen dan voorheen. Want het moest allemaal weer gecontroleerd worden. Ja. Dus dat komt inderdaad ook allemaal weer. Maar goed, dat was niet heel kwalitatief hoogstaand werk, zal ik zeggen. Want dan zit je gewoon continu die zakjes door je handen. Als je het over werkkwaliteit hebt. Ja, dat kun je dan nu weer met kunstmatige intelligentie door een machine laten doen. Ja. Maar vervolgens, als die dan een daadwerkelijke fout meldt, dan zul je dat zakje dan er toch weer zelf uit moeten halen. Dus dat is natuurlijk ook een van de conclusies die werden getrokken, is dat heel veel wordt heel veel technologie-assisted, zeg maar, werk. Of in ieder geval dat het werk wordt om de technologie te controleren. Ja. Daar worden heel veel banen in gecreëerd. Ja. Wat jij net zegt, want daardoor verdwijnen misschien niet heel veel banen, omdat er dus weer allerlei werk nodig is. Ja, en dan moet je dus wel is. Oog hebben voor de kwaliteit van werk. Ja. Dat je dus niet die Charlie Chaplin bent. Maar op zich, mens en technologie raken op het werk met elkaar verweven in feite. En kunnen elkaar ook ontzettend versterken. Ja. Ja. We hebben nog een vraag van Leo binnengekregen via de chat. Het is een hele brede vraag en eentje die natuurlijk eigenlijk heel centraal staat in de discussie. Maar hij vraagt, kunnen we AI ook zien als bedreiging? En ik denk, ja, kunnen we AI zien als bedreiging? Het is breed, maar wat is de eerste reactie die dit oproept? Er zijn heel veel mensen die AI zien als een bedreiging. Ja. En ja, op zich ook wel met argumenten. Maar ik denk op basis van onderzoek dat we niet zo bang hoeven te zijn voor AI. Dat we vooral de kansen moeten zien en dat we erop moeten sturen. Er is onlangs ook wel discussie over geweest, omdat er een groep was die de politiek opriep om meer visie te hebben op het gebied van AI. Daar kwam discussie over, omdat die petitie dan iets te veel uit zou gaan van dat hele dystopische idee van de mens is overbodig. Nou, de makers van die petitie die hadden dat niet zo bedoeld. Dus die benadrukken nu dat het juist gaat om menselijke AI. Nou goed, daar is dus ook wel in de wetenschappelijke wereld echt wel discussie over. Maar nou ja, het is inderdaad een brede vraag. Ik denk dat we vooral moeten proberen de kansen te benutten. Ja. Ja. En dat we als mens echt niet vervangen zullen worden. Nee. Dat is een eeuwenoude angst eigenlijk al, dat technologie ons overbodig gaat maken. Maar tot op heden is daar weinig van terechtgekomen. Ja, want daarover, we hadden het natuurlijk in het uurgesprek ook over, dat de technologie, dat daar vroeger ook al naar werd gekeken. En iets heel leuks om erbij te pakken misschien, is een televisieserie, die heet The Jetsons. Dat is een getekende serie uit de jaren 60, 1962 ja, geloof ik. Ja. Waarin de toekomstwereld werd neergezet van over 100 jaar. Ja. Nou, dat is dus 2062. Dat is niet heel ver weg eigenlijk van ons huidige. Dat is over 40 jaar. En dat is een wereld van, nou, misschien jij weet ook wel. Ja, nee, dat is echt een prachtige serie. Dus daar hebben ze geprobeerd om echt even in die toekomst te kijken. Dus inderdaad in 2062 of 2063 leven de Jetsons. Ik vermoed dat mensen dat programma ook nog wel kennen. Misschien om de herinneringen bij te halen. We hebben nog een fragmentje. Ja. Laten we dat meteen even bijpakken. Want dat is namelijk een scène waarin de moeder, hoe heet ze ook alweer? Jane, ja, die gaat shoppen voor een robot schoonmaakster. We do have one old demonstrator model with a lot of mileage. Rosie! Coming, sir. Here I am, sir. Yes, sir. The old girl's still eager, isn't she? Ja, dus daar heeft elk huishouden een schoonmaakrobot. Ja. Niet heel ver van de realiteit. We hebben nu natuurlijk kleine rondrijen stofzuigertjes. Ja, wat zij bijvoorbeeld al hadden daar was smart homes. Dus, het idee van een smart home. George heet hij volgens mij. Ja, Jetson, die komt thuis en die heeft honger en die drukt op een knop. En dan krijgt hij zijn eten. En dan komt er een robotarm uit het plafond en die schenkt hem koffie in. Ze hebben eigenlijk, dat is een voorbeeld van dat je volledig alles automatiseert. Dus zij lopen bijvoorbeeld ook niet. Ze staan op een loopband. Ja. Als ze over de stoep lopen, zeg maar, dat is een loopband. Ja. Maar weet jij of dit de wereld was zoals dat mensen echt dachten dat we hierheen zouden gaan? Ik denk dat dit een voorspelling was destijds van wat ze verwachten. En dat laat ook zien dat de toekomst voorspellen heel moeilijk is. Want ze wonen op palen. Nou, we wonen niet op palen. Maar goed, het duurt nog wel even tot 2062. Maar ja. Heel snel gaan, een aantal dingen zijn uitgekomen. Maar dus bijvoorbeeld de zonnebank hebben ze ook. Okay. Ja, nou, die bestond toen nog niet in de jaren 60? Die bestond toen wel, maar die was toen nog, die is nu natuurlijk schadelijk, maar die was toen nog veel schadelijker, dusdanig schadelijk, dat die eigenlijk niet gebruikt werd. Nee. En pas daarna is een minder schadelijke variant die ongetwijfeld, ik hoop niet dat er nu mensen opbellen die heel boos zijn, want de zonnebank is heel schadelijk, dat wil ik dus ook niet zeggen, maar die minder schadelijk was en die kwam. Nou goed, zo hebben zij dus wel echt dingen ook voorspeld. Nou, die smart homes noemde ik al. Wat heel leuk is om te zien, is dat George, die werkt volgens mij 2 dagen in de week of iets dergelijks. En eigenlijk ieder fragment dat je ziet dat hij op de werkvloer zit, dan zit hij met zijn benen omhoog op de desk, op het bureau. En dan hij doet eigenlijk niet zoveel. Dus wat hij moet doen is af en toe de machine aanzetten en de machine uitzetten. Dus hij drukt in feite 2 keer op een knop. En dat is zijn werk. Dus die Jetsons die hebben hun hele leven geautomatiseerd. Is allemaal helemaal gemakkelijk. En toch zijn ze vaak niet helemaal gelukkig. Nee, want wat doet dat met de kwaliteit van zijn werk? Nou ja, dat is, hij werkt eigenlijk niet. Nee. Hij zit daar gewoon een beetje te lanten fanteren. Maar hij is altijd ontevreden ook over zijn werk. Dus hij wil altijd meer geld van de baas. En de baas die wil dat natuurlijk niet. En Jane, er zit op een gegeven moment ook een aflevering in dat eerste seizoen. En dan is Jane, die heeft eigenlijk last van wat we tegenwoordig technostress zouden noemen. Dus die heeft alles wat ze wil. En alles staat haar ter beschikking. En toch ja, is ze niet zo gelukkig. Voelt ze stress. En dan gaat ze naar de psycholoog. En die zegt dan, ja, je moet eigenlijk even uit die omgeving met al die knoppen. En die hele technologische omgeving waar je in zit. En dan gaat ze dus naar een andere planeet om daar op een ranch, zeg maar het Midden-Amerikaanse leven van vroeger te beleven. En dan minder stress te ervaren. En dat hebben ze heel goed voorspeld, denk ik. Eigenlijk hebben ze dat goed voorspeld. Ja, toch die techno-overprikkeling. Ja. En dat er daar een detox van nodig hebben. Want dat is wel echt helemaal dus het geval. Dat is echt een prachtige serie wel, waar ook allerlei fouten en dingen in zitten. Maar ook wel dingen heel leuk gevisualiseerd in de toekomst. Ja, en ik bedoel op zich, er wordt ook, zijn mensen die zo'n idee hebben van een 4-urige werkweek, een 8-urige werkweek, omdat technologie dus zeg maar zo ontzettend veel voor ons kan doen. Ja. Dat hebben ze ook niet helemaal naast gezeten. Dat je eigenlijk niet eens heel veel meer hoeft te werken, omdat alles zo... Nee, nou ja, in de 19e eeuw was een werkweek van boven de 60 uur de norm. En ik heb het even opgezocht. In 1990 werd de 8-urige werkdag ingevoerd. In 1960 de werkvrije zaterdag. Ja. Dus wat je ziet is in de loop van de tijd is de gemiddelde werkweek enorm gedaald. Tegenwoordig is 4 dagen standaard ongeveer voor heel veel organisaties in ieder geval. Nou ja, heel veel sectoren is de voltijdse werkweek inderdaad verlaagd naar 36 uur. Ja. Dan heb je veel mensen die 4 keer 9 werken, dan zit je op 4 dagen. Ja. Of gewoon inderdaad 32 uur werken. Dus in Nederland zijn we natuurlijk part-time kampioen. Dus we zijn inderdaad wel minder gaan werken. Maar dat komt ook dankzij technologie, kan ik me voorstellen. Of is dat een hele grote statement die ik hier maak? Een beetje wel, denk ik, want het is ook cultureel. Dus bijvoorbeeld dat wij veel part-time werken is ook cultureel bepaald. Ja, in Amerika is het heel anders. Maar nee, tuurlijk, vooral vooruitgang speelt ook een rol. We hoeven niet meer 65 uur in een fabriek te werken. Dat hebben we niet nodig. Nee. We zijn nog niet in het lui lekkerland van de Jetsons. Nee, dat zeker niet. We gaan nog even doorkletsen. Ondertussen nog even een oproep aan de luisteraars. Mocht je een vraag hebben voor Jurre, dan kun je je vraag nu live stellen. De komende 10 minuten nog door te bellen naar 0800-1121 of de gratis NPO Radio 1 app gebruiken. En dan beantwoordt Jurre live jouw vraag. Wat ik mij nog even afvroeg. Als we kijken naar het jaar bijvoorbeeld 2050. Hm? Wat voor... Waar zie jij de ontwikkelingen heen gaan met betrekking tot technologie op het werkvloer? Ik kan me voorstellen dat je zegt, het gaat niet heel veel anders uitzien dan nu. Maar wat denk jij dat er dan echt nog anders gaat zijn dan nu? Ja, nu vraag je mij dus eigenlijk om de Jetsons te schrijven. Een beetje. Ik vind eigenlijk met toekomstvoorspellingen vind ik 2050 is veel te ver. Dus eigenlijk moet je het hebben over... Nee, maar ik wil wel in je vraag meegaan hoor. Maar eigenlijk als wij onderzoeken doen, dan vind ik het raadzaam om te kijken, wat kunnen we de komende 5 à 10 jaar verwachten qua technologische ontwikkelingen. En het lastige bijvoorbeeld, als we het hebben over generatieve AI, is dat het een technologie is waarvan we ook niet precies weten welke kant het zich op ontwikkelt. Ja. He, dus het kan op een gegeven moment misschien dingen doen die wij nu nog niet weten. En dat is heel moeilijk te voorspellen. Ik denk wel, we zien dat in de afgelopen, laten we zeggen, nou ja, eigenlijk sinds de oprichting van het Radio-instituut, zien we dat de computer op dat moment, dus Gerhard Rathenau speelde daar een belangrijke rol in, met die microchip waar we het over hadden. De computer, de persoonlijke computer, de PC, die hadden we op dat moment, in de jaren 70 hadden we dat nog niet. En die kwam in de jaren 80 ongeveer. En op een gegeven moment heeft iedereen een PC. Met die tv, de Jetsons, is op een gegeven moment gestopt, omdat het was een serie in kleur. Maar niet iedereen had een kleuren tv. Dus er waren eigenlijk onvoldoende kleuren tv's in de VS om die serie goed te kunnen uitzenden. Dus dat stopte. Nou ja, dat is allemaal, het is ontzettend veranderd. De technologie speelt in onze dagelijkse levens ook waar we het nu over hebben, maar ook ongemerkt een hele belangrijke rol. En ik denk dus dat we veel meer kleine technologie zullen zien in onze werk- en woonomgeving. En dat we veel meer dingen digitaal doen. Tegelijkertijd, ik heb vandaag gewezen op de risico's die het ook kan hebben. Denk ik dat het ook belangrijk is dat we kijken kritisch naar die technologie. En dat we ook, het hoeft niet altijd. Hè? Dus we worden vaak vanuit de commerciële logica verteld hoe belangrijk en goed technologie is. Maar het hoeft niet allemaal digitaal. We worden ook wel heel afhankelijk van digitalisering. Ja, en dat is iets, denk ik, ook daarop terugkomt heel vaak. Van hoe wenselijk vinden mensen het eigenlijk? Ja, en dat gesprek denk ik dat we in de afgelopen jaren te weinig hebben gevoerd. En dat we dat nu wel aan het doen zijn. Bijvoorbeeld met grote social media platforms die vrij ongereguleerd vanuit Silicon Valley allerlei dingen hebben kunnen doen. Dat we nu zeggen, jeetje, dat hebben we allemaal laten gebeuren. Ja. Het is tijd voor Europese wetgeving. Het is tijd voor een publieke discussie over de wenselijkheid van de wijze waarop de dingen nu geregeld zijn. Ja. Dus ik denk dat er nu op dit moment wel veel meer kritisch gesprek is over de wenselijkheid van bepaalde vormen van tech. Ja. Ja, en dat gesprek wordt steeds belangrijker, ja, denk ik. Ik krijg nog een vraag binnen van Edwin. En daaropvolgend heb ik ook een eigen vraag. En daarmee wil ik ook graag afsluiten. Edwin vraagt, ja, gaat ChatGPT beleidsmakers vervangen? Ah. Dat is een hele specifieke vraag, maar je zit er wel dichtbij. Jij zit er dicht op bij het Rademaat Instituut. We zitten maar een kilometer of zo, denk ik, van de beleidsmakers vandaan. Ik denk inderdaad dat bepaalde taken... We hadden het over een baan is een bundel van taken. Ja. Door ChatGPT overgenomen kunnen worden. Ja. Vooral, het zijn vaak ook onleesbare stukken, die beleidsstukken. Kan leuker worden geschreven. ChatGPT kan taalsuggesties geven. Van hoe je bepaalde moeilijke woorden, die je onbedoeld misschien gebruikt. Hoe je die kunt vervangen voor wat toegankelijkere woorden. Dus dat is hartstikke positief. Ja, ik weet niet of de beleidsmaker aan zich dan zijn of haar baan gaat verliezen. Ik denk wel dat het werk van beleidsmakers, zoals van vele andere mensen, inhoudelijk gaat veranderen. Ja, dat ze worden ondersteund door ChatGPT. Ja, bijvoorbeeld. En, kijk, je ziet ook in de Tweede Kamer is al een ChatGPT-motie ingediend. Okay. Dus dat soort voorbeelden zul je wel zien. Dat denk ik overal door. Politieke sensitiviteit weet ik niet. Nee. Bijvoorbeeld of ChatGPT die heeft. Nee, denkwerk erachter. Dat is moeilijk te vervangen. Je kan op basis, het ligt dan ook weer van, als je genoeg bronnen hebt met ChatGPT, kan die op basis van historische stukken misschien. Maar goed, het ziet er allemaal heel mooi uit. Maar het is wel, je prikt er ook wel doorheen. Ja, prikt er snel doorheen, momenteel inderdaad. Het ziet er perfect een leesbaar goed stuk. En inhoudelijk slaat het toch vaak nog de plank mis. Ja, en daarbij ook mijn slotvraag. Allereerst even de vraag wat ChatGPT allemaal wel niet kan vervangen. Daar gaan we ook nog verder op in bij onze rubriek Voorbij het algoritme. Om 4:20 met AI-expert Remy Gieling. Maar dan, mijn laatste vraag aan jou is, in welke mate ben jij vervangen? Ben jij te vervangen door technologie? Ik ben onvervangbaar. Ja, vooral als muzikant, toch? Ja, nee. Nou, wat de luisteraar niet gemerkt heeft, is dat dit een volledig generatief... Ik ben hier helemaal niet. Net zo min, kijk, het zou natuurlijk gek zijn als ik nu zou zeggen, nou, ik ben heel erg vervangbaar. Ik denk dus niet dat de mens heel erg vervangbaar is. Maar ik denk wel dat ook mijn werk in de komende jaren veranderen zal, makkelijker zal worden. En bijvoorbeeld als je literatuur, wetenschappelijke literatuur gaat doorzoeken. Je kan nu ook gewoon ChatGPT vragen van, geef mij de 10 meest geciteerde artikelen over kunstmatige intelligentie. En geef even een samenvatting daarvan. Nou, dat doet hij nog niet zo goed. Maar ik kan me best voorstellen dat dat soort dingen inderdaad, dus op taakniveau, dat ook mijn werk wel gaat veranderen. Je zou ook van mijn stem een voice clone kunnen maken, een deepfake. Zoals dan hoef je nooit meer langs te hebben in de studio. Dan hoef ik hier ook niet meer te komen midden in de nacht. Nee. Nee. Maar goed, het grootste deel van je werk bestaat natuurlijk uit denkwerk en onderzoek doen. Ja, nee, dus en dat het is, het is ik dat... denk ook niet, dat was meer een grapje. Ik denk niet dat het zover zou komen. Nee, precies. Ook dus omdat we die menselijke ervaring belangrijk. Dus het is ook niet leuk, denk ik, om naar een gesprek tussen twee robots te luisteren. Nee. En dit is, neem ik aan, ook iets wat jij terughoort in de gesprekken die je hebt gehad. Ja, dus die menselijke maat, die is echt heel belangrijk. Altijd als wij technologie ergens gebruiken, inzetten, moeten we nadenken over de impact die het heeft op de menselijke maat. Op de wijze waarop we met elkaar omgaan. En dan moeten we ons dus niet alleen de vraag stellen, wat kan er en wat mag er juridisch gezien, maar ook wat willen we? Ja. Hoe willen we met elkaar samenleven? Hoe willen we werken? En wat voor samenleving willen wij wonen? Ja. Dat is een vraag die volgens mij waar het altijd mee moet beginnen. Ja. Nou, het lijkt me een hele mooie noot om op te eindigen. Tjurre, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Voor dit gesprek. We zijn aan het einde gekomen. Het was een heel interessant gesprek. Fijn om samen vooruit te blikken op de toekomst van werk. Ik wil jou heel erg bedanken. Ik wil ook luisteraars bedanken voor hun vragen. Ik wens jou nog een hele fijne dag of als morgen. Dank je. En bedankt voor je bijdrage. De nacht van NTR. Het beste van NPO Radio 1. En we gaan dan nu luisteren naar onze wetenschapspodcast Focus. Alweer de laatste aflevering in de serie over onze darmen. In de vorige afleveringen leerden we over het belang van de bacteriën die in onze darmen leven en hoe we die beter kunnen voeden. En dat doet ertoe, want dat gaat hand in hand met je gemoedstoestand. Want depressie kan veranderingen in de samenstellingen van de bacteriën in de darmen veroorzaken. Maar er zijn ook aanwijzingen dat het verband mogelijk de andere kant op werkt. En in deze aflevering spreekt Lara Billy Renze hierover met Robert Kraaij en André Uytterlinde. Beide vanuit Erasmus MC betrokken bij een onderzoek gepubliceerd in Nature Communications. Dit is een podcast van de NTR voor NPO 2. Vergeet dat niet, we hebben alleen nog maar naar de bacteriën gekeken in het darmflora-spectrum. We hebben een enorme dierentuin in onze darm zitten en hebben nog maar een klein stukje van in kaart gebracht. Wat is de relatie tussen wat we eten, onze darmen en onze lichamelijke en geestelijke gezondheid? Je hoort het in Podcast Focus met Lara Billy Renze. Kun je naast jezelf voeden ook de bacteriën in je darmen beter verzorgen? Dat probeerde onze verslaggever Sander uit. Je kookt niet alleen maar voor jezelf, maar ook voor de bacteriën in je darmen. Dat is voor mij wel een eye-opener. Ik praat door over de relatie tussen je darmen en je psychologische gezondheid met geneticus André Uytterlinde en bioloog Robert Kraaij. Zij deden de ontdekking dat een depressie verband houdt met de bacteriën in de darmen. Niet de minste ontdekking waar ook de New York Times en de Washington Post over hebben geschreven. André, ik begin even bij jou. Dat betekent dat jullie internationale roem hebben vergaard voor dit onderzoek. Hoe baanbrekend is het onderzoek dat jullie deden? Wat kan je daarover vertellen? Nou, lastig van jezelf te zeggen natuurlijk, maar vanwege de aandacht is dat wel duidelijk geworden dat dit onderzoek vanwege zo'n grootte, de hoeveelheid mensen die we onderzocht hebben en het feit dat het gerepliceerd is met onze buren in Amsterdam. Die hebben dat opnieuw gedaan en toen bleek dezelfde uitkomst. Met dezelfde uitkomst, dat hebben we samen gepubliceerd, ook in een vooraanstaand tijdschrift en dat draagt allemaal bij tot de aandacht die het heeft gekregen. Is het nou helemaal baanbrekend en totaal nieuw? Ja, ik ben er zelf een beetje bescheiden over. We zijn absoluut niet de allereerste die dit ooit gevonden hebben. Maar op deze schaal en met deze robuustheid van het onderzoek, dat is echt wel nieuw. Het geeft ook weer heel veel aanleiding voor vervolgonderzoeken. Daar zijn we ook al op aangesproken. Ja. Kijk, Robert, want waar gaat het om? Wat weten we nu over de relatie tussen je darmen en depressie? Nou, wat wij nu toegevoegd hebben is inderdaad een relatie. Dus geen echte oorzaken, zeg maar. Maar mensen met meer depressieve gevoelens, hogere depressieve gevoelens, die hebben bepaalde bacteriën die dan meer aanwezig zijn of andere die juist weer minder aanwezig zijn. En dat zien we duidelijk terug bij ons en dan ook in Amsterdam. En heb je dan een soort lijstje wat je af kunt vinken bij mensen? Een heel duidelijk lijstje niet. Die wordt wel steeds duidelijker. Dus in de loop der jaren zie je wel dat het hele verhaal zich opbouwt. En je ziet wel bepaalde bacteriën die duidelijk elke keer terugkomen. Maar ja, waarschijnlijk kan je ook wel de ene door de andere vervangen. Het is natuurlijk niet helemaal altijd dezelfde, maar hetzelfde type bijvoorbeeld. Oké. Leg even uit, want hetzelfde type. Ja, wij weten dat nog niet helemaal precies, maar we denken aan bepaalde functies die bacteriën kunnen brengen. Zeg maar. Dus stel dat het in ene geval de ene bacterie is in de ene persoon, kan dat in een andere persoon door een andere bacterie ook dezelfde functie gebracht worden. Zeg maar. Dus wat bedoel je met functie gebracht worden? Ja, dat is wat we uiteindelijk wel willen weten, maar een bepaalde stof die geproduceerd kan worden door een bacterie die het effect kan hebben in de hersenen bijvoorbeeld. Ah, dus een bepaalde stof die dan weer van invloed is op je gemoed. Ja, dat denken wij. Maar dat hebben wij dus niet onderzocht in dit geval. Maar nee, dat is voor de helderheid. Ja. Maar om het even te vertalen, ook voor onze luisteraars. Er is dus een verband gevonden tussen de aanwezigheid van bepaalde bacteriën en bacteriestammen. En hoeveel zijn dat er tot nu toe? Wij hebben er in dit geval iets van 13 gevonden. 13 verschillende bacteriën die dat verband hebben. Ja. 13 bacteriestammen die een afwijkende concentratie hebben. Zetten we trouwens even in de show notes voor de luisteraars. Kunnen ze het even nalezen. Is wel zo fijn. Hoeven ze hier niet allemaal op te noemen. En die hebben een functie op de aanmaak van bepaalde stoffen. Dat gaat om serotonine. Ja, dus de bepaalde neurotransmitters die dan gemaakt worden. Dat is een eerste aanwijzing, zeg maar. En bepaalde short-chain fatty acids, dus bepaalde kleine korte vetzuren die in de darm gemaakt worden en die naar het bloed gaan en ergens anders een effect kunnen hebben. En welke namen hebben die? Butyraat bijvoorbeeld. Butyraat, ja. En glutamaat volgens mij? Ja, ook. Ja. En dat zijn allemaal stoffen die een rol spelen bij eventuele depressieve gevoelens. Ja, en bij. Zouden kunnen. Ja. Dus het verband is er. Dus we hebben de bacteriën gezien, we hebben de depressie gezien, zeg maar. En de verdere invulling daarvan moeten wij nog wel doen. Dus de eerste aanwijzingen waren inderdaad die neurotransmitters, die short-chain fatty acids. Glutamaat is weer een aminozuur. Maar dat soort stoffen kunnen dan bepaalde effecten hebben. Ja. Ja. Mag ik even wat laten zien aan jullie? Want ik heb voor deze serie mijn eigen darmbacterie, mijn microbioom laten onderzoeken, in kaart brengen. Dus ik heb mijn ontlasting ingeleverd bij een laboratorium. En daar is een uitslag uit voortgekomen. En misschien kunnen jullie die even bekijken. Daarbij moet ik aangeven dat in mijn familie een aanleg is voor depressie. Zodat ik daar zelf ook wel last van kan hebben. En daarvoor antidepressiva gebruik. Mm-hmm. Kijk, dan is hier de uitslag. Ja, ik weet niet of jullie er iets mee kunnen. Het gaat over bacteriediversiteit. En daar slaat dan de wijzer, hè, dat is een soort overzicht naar let op, dat is het gele gedeelte. Ja. Het paarse gedeelte is normaal, hè, gemiddeld. En het groene gedeelte is geweldig. Het gaat goed in je darmen. Ja. Maak ik daaruit op. Mm-hmm. En dan slaat het bij mij nogal naar, als het gaat om bacteriediversiteit, naar let op uit. En als ik daarop klik. Ja, het grappige is wel, je klikt nu zeg maar op de diversiteit. En dat is een beetje de algemene maat. En, ja, en dat is eigenlijk ook wel een hele belangrijke. Want daarvan weten we heel goed. Ja. Hoe hoger die is, hoe meer diversiteit, hoe chaotischer, hoe gezonder het is meestal. Of hoe meer het gepaard gaat met gezondheid. Dus dat is eigenlijk wel dus de makkelijkste uitlees. In je darmen moet het de chaos zijn, als het ware. Ja. Zeg je dat nou eigenlijk? Ja, dat is beter. Ja. Wat bedoel je daarmee? Je kan bijvoorbeeld, stel dat je 100 verschillende bacteriën hebt, maar je hebt er eentje die bijna alleen aanwezig is en de rest een heel klein beetje, dan heb je dus eigenlijk één bacterie in je darmen en de rest ook een beetje. Heb je 100 verschillende bacteriën en ze zijn allemaal gelijk verdeeld, dan heb je echt een chaotisch darmmicrobioom en dat is gezonder. Of dat gaat vaker gepaard met gezondheid. En toevallig zag ik die wijze wel tegen het groen aanstaan. Ja, dus dat is dan weer een geruststelling. Eigenlijk is dat weer een geruststelling, hè? Hier zie je alle bacteriën. Ja, ik weet eigenlijk niet of dit wat zegt. Zegt het jullie iets? Er staat een aantal in let op. Goede bacteriën. Blautia. Wat hebben we nog meer? Ja, Akkermansia is bijvoorbeeld, dat is qua gewicht is dat meestal een gezondheidsbacterie. Okay. En koperkokken staat daaronder. En dat is echt wel voor depressie en darmmicrobioom is dat zeg maar een beetje de positieve controle aan het worden. Dus in vaak opzicht? Die is omlaag als bij meer depressieve gevoelens. Oké. Okay. Ja. Ja, dan zie je bij mij dat die wel wat tegen het lage aanstaat. Zeker. Ja. Over het algemeen staan ze allemaal laag, zie ik ook. Hè? Dus het hele profiel is een beetje aan de gele kant. Ja, dat had ik ook al gezien. Ja. Dus ik maak me daar natuurlijk een beetje zorgen over. Aan de andere kant zou het misschien ook wel inzicht kunnen geven. Je zei net, je slikt medicatie. Dat een belangrijke storende factor in dit geheel is. Oh ja? En ik weet niet wat je over je voeding kwijt wil. Ik eet best gezond, ja. En gevarieerd? Gevarieerd. Nou, dat soort dingen wat Robin net zei, dat is belangrijk. Bij normale mensen die verder waar niks aan de hand is. Maar medicatie kan een enorme invloed hebben op de samenstelling. Ik denk dat hier zeker een rol bij speelt, ja. En kan ik hier zelf iets mee? Behalve inzicht krijgen van dat dit aan de hand is. Ja, daar begint een beetje de glijdende schaal van. Kunnen we op grond van zo'n inzicht adviezen gaan geven? Ga je niet doen, zeker? Nou, ik zeker niet. Nee, dacht ik al. Wij blijven daar verre van. Maar het kan wel helpen om mensen te stimuleren om bijvoorbeeld gevarieerder te gaan eten, om te bewegen. Om eens na te kijken, die medicatie, hoeveel slik ik daarvan? Misschien eens een gesprek met de arts te hebben. Hmm. Bijvoorbeeld bij oudere mensen, ben jij lang nog niet, is polymedicatie. Dus allerlei medicatie door elkaar wordt geslikt. Dat heeft een enorme invloed op het microbioom. Ja, en dat geeft ook weer allerlei bijwerkingen. Dus daar is echt wel meer aandacht voor nodig. Ja. In jullie onderzoek komt heel duidelijk dat verband naar voren. Geen oorzakelijk verband. Hè? Het is een correlatie, geen causaal verband. Ja. Maar ik vraag me dan wel af, wat komt er eerder? De depressie of die verarmde darmflora? Ja, dat is kip en ei, inderdaad. En wat je al zegt, we hebben niet echt een oorzakelijk verband vastgesteld. We hebben wel wat aanwijzingen dat het wel eens zou kunnen zijn dat bepaalde bacteriën toch wel een oorzakelijke rol spelen in dit geheel. Dat hebben we met die techniek van Mendelian randomization aangetoond hier. Die is nog niet krachtig genoeg in deze samenstelling daar echt conclusieve uitspraken over te doen. Maar geeft wel een vingerwijzing dat als we dit op grotere schaal gaan doen, dat er wel wat aanwijzingen uitkomen. Maar ook, dus dat betekent concreet dat meer mensen bij jullie poep moeten inleveren? Zeker, graag. Ja. Ja? Daar hebben we het nog niet over gehad. Waar deze data vandaan komen is een fantastisch bevolkingsonderzoek in de wijk Ommoord in Rotterdam. Waarvoor we de deelnemers eeuwig dankbaar zullen zijn. Want die hebben deze dataset tot stand mee helpen brengen door hun poep in te leveren. En ze zijn er nog steeds mee bezig. En ook om die dataset uit te breiden. En ze zijn de meerdere cohorten in de wereld die dat aan het doen zijn. Dus we zijn nu ook met vervolgonderzoek bezig om die dataset nog veel groter te maken en de analyse te herhalen. Want neem ons even mee terug naar Ommoord. Hoe ging dat onderzoek? Het idee. Wij waren bezig met DNA-analyse technieken. Dat is echt de start ervan. Dus vandaar dat mijn rol als geneticus hierin. Dus je hebt allerlei nieuwe technieken om DNA te analyseren. Waardoor we ook het microbiome konden gaan analyseren. En dat is ergens 2010, 2012 gebeurd, dat die technieken beschikbaar kwamen. En toen heb ik het idee geopperd van, zullen we microbiomeonderzoek in die cohortstudie gaan doen? Nou, allereerst moet je dan met de organisatie van die studie gaan praten van, vinden jullie dit ook een goed idee? Wat zullen de mensen hiervan vinden? Bijvoorbeeld een heel belangrijk aspect was van, ja, dan gaan wij die mensen vragen om poep in te leveren. Dat zal mensen afschrikken. Waardoor ze misschien ook niet aan de rest van het onderzoek mee gaan doen. Ja. Nou, dat werd eerst even doorgefilosofeerd. We hebben wat pilots gedaan. En het bleek allemaal reuze mee te vallen. Mensen vonden het erg interessant. Mensen leveren graag hun poep in. En leveren graag een poep daarvoor in. En dat is de start geweest, zeg maar. En toen hebben we de technieken aangepast in het lab. Dat is waar Robert in beeld komt. Die heeft echt die technieken geoptimaliseerd. En ook die dataset uiteindelijk tot stand gebracht. Dus hoe ziet jouw werk er dan uit, Robert? Vanaf zeg maar het moment dat ze het idee hadden om te gaan verzamelen, ben ik betrokken geweest bij het verzamelen van poep. Dat is ook nog wel iets wat je op moet zetten. Dat kan je op allerlei manieren doen. We hebben het niet op de allerbeste manier gedaan, maar wel op een manier die wel werkt, zeg maar, in zo'n grote cohort. Je kan niet bij iedereen langs de deur gaan, of je kan niet vragen van, wilt u het in uw vriezer leggen? Dat doen we tegenwoordig wel, maar dan op een iets andere manier. Dus dat is allemaal op een niet optimale manier verzameld. Maar goed, we hadden er heel veel. Dat wil zeggen, moeten 's ochtends dat verzamelen. En op de post omsturen. Ja. Ja. Dus, en de meeste waren dan wel de dag daarna binnen. Maar sommigen waren wat langer onderweg. En dat doet iets met de kwaliteit misschien van. Ja, nou ja, als zo'n brievenbus in de zon staat in de zomer, dan is het best wel warm, denk ik. Dus, maar wat kan er dan gebeuren? Overgroei van bepaalde bacteriën of schimmels, dus hebben we zelfs gezien. Dan klopt de uitslag misschien dan wordt het gevaarlijk. Wat overstuurd. Ja. Maar die konden we wel controleren, zeg maar. Dus daar wordt zeg maar een eindcontrole op gedaan. En dan kan je die dingen eruit gooien. Maar nu, tegenwoordig, verzamelen we echt gewoon alles direct bevroren. En zo komt het ook aan bij ons op het lab. En dan haal jij daar wat uit? En dan leg je het onder de microscoop. Hoe gaat zoiets? Nou, nee, de techniek, dus de kracht van dit hele verhaal, dus dat het echt in een grote schaal kan, is DNA-techniek. Dus door middel van puur wat we doen is, we halen uit poep, halen we alle DNA wat erin zit. En met een bepaald trucje kijken we dan van welke bacteriën is dat DNA afkomstig. En dan kan je dus kijken, ja, met DNA-sequencing technieken kijk je van hoe vaak vind ik DNA van de ene bacterie en hoe vaak vind ik het DNA van een andere bacterie. En zo maak je, zeg maar, een dataset van een paar duizend bacteriën met de hoeveelheid die we daarvan hebben. Misschien even over je eerste vraag, want dit is echt wel een doorbraak geweest. Want voorheen moest je dus bacteriën kweken. En we weten nou dat ongeveer 10-20% van de aanwezige bacteriën maar laat zien. Dus die doorbraak om dat met die DNA-sequencing technieken te doen, dat bracht een enorme wereld aan microbioten zichtbaar die in onze darm leven, maar ook elders op ons lichaam. En dat was echt een enorme eye-opener voor de meeste mensen. Ja. Dat heeft ertoe geleid dat jullie uiteindelijk konden vaststellen dat de bacteriesamenstelling verband houdt met depressies. Hoe kom jij dan als geneticus in beeld? Want jij hebt dus, je noemt dat DNA-sequencing. Ja. Wat gebeurt daar? Nou, dat was de techniek waar wij in het lab al langer mee bezig waren. En waarvan ik toen bedacht van, dat kunnen we ook op bacteriën loslaten. Was ik ook niet de enige en ook niet de eerste. Maar dat gebeurde toen wel. En dat heeft ook te maken met mijn oude fascinatie van mezelf. Een van mijn eerste succesvolle proeven was om een bacteriesamenstelling te bepalen. In dit geval van modder uit de sloot. Met een collega die bij de geologieafdeling werkte in Delft toen nog. En dat is een heel veel geciteerde publicatie geweest. Ik heb altijd wel interesse gehouden in dat veld. En toen deze technieken beschikbaar kwamen, en ik was al veel langer in dat cohortonderzoek bezig om allerlei genetische analyses te doen, viel het kwartje. Denk, nou, dat kunnen we prachtig in die cohorten doen. En we hebben naast omwoordstudie bijvoorbeeld ook Generation R in Rotterdam. Dat is een geboortecohort met allerlei nationaliteiten erin. We hebben hetzelfde trucje zeg maar in gedaan. Dus ook daar het poep verzameld van de kinderen in dit geval. En die datasets zijn nog steeds aan het groeien. En daar kunnen we dit soort analyses op doen. En het bijzondere is dat die cohortstudies die worden gekenmerkt omdat we daar niet alleen naar depressie op psychologische kenmerken kijken, maar naar heel veel kenmerken. Eigenlijk wordt alles wat los en vast zit aan die mensen gemeten. Ja. Er wordt een hersenscan gemaakt, botdichtheid wordt gemeten, bloeddruk, longfunctie, you name it. Dat doen we in 2 dagen onderzoek. En dat kan je dus allemaal koppelen en analyseren in relatie tot elkaar. Mm-hmm. Dus dit microbiome onderzoek is daar een onderdeel van? Is daar maar één klein onderdeel van. En wat is cohort? Het cohort, dat is een groep mensen die op één moment in de tijd zeg maar vraagt om mee te doen aan onderzoek. En die je dan vervolgens gaat vervolgen in de tijd. Dat noemen we een longitudinale studie. En de omwoordstudie is een van de langslopende studies in de wereld zelfs. Die loopt al ruim 30 jaar nu. Waarbij we om de 5 jaar die mensen zien en weer bevragen. Voor zover ze niet overleden zijn in die tussentijd. Want we zijn begonnen met mensen van 55 jaar en ouder. Inmiddels is dat een beetje teruggebracht aan 45 jaar en ouder. Maar die mensen volgen we dus in de tijd, zien we iedere 5 jaar. En iedere keer als er wat nieuws beschikbaar komt aan technieken, zoals in dit geval het microbiomeonderzoek, passen we dat toe. En dan komt wat we hebben net bespraken, do more less well. Want in zo'n grote schalige opstelling moet je soms wat compromissen sluiten met hoe we dat precies gaan meten om het op die schaal te kunnen doen. En daar is dit cohort echt heel erg sterk in. Maar ja, het is een bepaalde groep op een bepaalde plek in een bepaalde tijd. Ja, ik kan ook zeggen, het kan zijn dat daar allerlei andere oorzaken een rol spelen. Zeker, ja. In die wijk waardoor mensen een bepaalde samenstelling hebben. Ik noem maar iets in. Helemaal in goed. En daarom is het ook zo belangrijk om samen te werken en ook die replicatie te zoeken. In dit Want in geval, Amsterdam gebeurt hetzelfde. Ja. Heel andere mensen natuurlijk. Ja, ja 010, zeker. 020. Ja. Nou, dus dat vond ik ontzettend leuk. Ja. Om dat samen met hen te kunnen doen. En zeker ook omdat daar ongeveer dezelfde resultaten uitkwamen. Ja. Dat geeft dus de robuustheid van die bevinding aan. Ja. Zou je dan kunnen zeggen, of is dat nog te vroeg, dat de aanleg voor depressies genetisch in de darmen aanwezig is? Durf je dat al te zeggen? Anne? Nou, dan zou ik wat meer detail moeten opzoeken. Want we hebben zelf ook in die studies meegedaan. Wat is nou de erfelijke aanleg bij mensen om inderdaad vroeger of eerder of sterker depressies te krijgen dan bij andere mensen zonder die genetische aanleg? En daar doen wij zelf, dat is een heel andere tak van sport, maar die genoomwijde associatiestudies voor. Doe je ook in hele grote cohorten wereldwijd. Nou, daar zijn al verschillende aanwijzingen uit dat de bepaalde erfelijke factoren jou een aanleg geven tot depressie. Ja, of een aanleg geven tot een bepaalde samenstelling in je darmen. Ja, maar dan moet je dus weten, die studies, daar vinden we genetische merkers. Maar we weten niet precies wat die merkers nou precies doen. Op welk gen ze slaan, wat dat gen precies doet. En dat is een van de leuke dingen van dit onderzoek. Maar daardoor kan je niet zoveel zeggen over, nou, we hebben deze merker gevonden. Dat is dit gen, dat zit in de darmen. Dat veroorzaakt dat Coprococcus omhoog gaat. Dat kan ik nog niet zeggen. Maar het zou best zo kunnen zijn dat daar enige overlap in zit. Ja. En wat willen jullie nu verder gaan doen? Want we gaan het straks natuurlijk hebben over wat mensen zelf kunnen doen misschien. Gezonder eten. Maar jullie willen dit nog verder uitpluizen. Causaliteit, dat is het woord dat elke keer terugkomt. Dus je wil meer van die bacteriën vinden die echt gewoon geassocieerd zijn. Dus depressie, bepaalde bacteriën, die zie je. Dan ga je een beetje kijken van ja, welke functies heeft die bacterie dan? Wat produceert die? Wat kan die? Dat is een begin van een causaal verband. Dus een oorzaak, zeg maar. Maar er zijn ook allerlei andere studies mogelijk, zeg maar, om dat te onderzoeken. Dus je kan elke bacterie zou je kunnen testen. Bijvoorbeeld in een diermodel zou je kunnen doen. Maar ook binnen cohorten kan je Mendelian randomization is net al genoemd. Dat is een statistisch trucje, zeg maar, om ook causaliteit te bepalen. Zeg maar, om te kijken van, is deze bacterie nou de veroorzaker van depressie? Of is het juist andersom? En dat zijn een beetje de dingen waar we nu naartoe gaan. Dat betekent over het algemeen dat we eerst groter en nog groter moeten. Dus we zijn vooral aan het samenwerken met andere cohorten om meer mensen en meer cohorten te includeren. Ja, dus te maken. Zijn jullie ook in contact met andere universiteiten buiten Nederland? Oh ja. Eigenlijk doen we dat voornamelijk. Ah ja. En deze samenwerking met de Helios, maar ook met het Lifeline Sport in Groningen, dat doen we ook al enige jaren. Maar het is vooral die internationale samenwerking waar wij zelf al heel erg druk mee waren. We zitten bijvoorbeeld in een consortium, het hele Charge Consortium, dat is vooral met Amerikaanse cohorten, om juist die data bij elkaar te brengen. En dat heeft heel wat voet in de aarde, omdat je niet op dezelfde manier meet. Nee. Data bij mensen meet en uitvraagt. Dus dat moet je eerst op elkaar allemaal afstemmen en gelijk trekken. En dan kan je een analyse doen, daar ben je soms jaren mee bezig. Maar dat is wel de way forward om te gaan. Wat ik nog even wilde toevoegen is namelijk... de reden waarom we dat doen is niet alleen omdat we zo graag samenwerken met mensen... wat heel belangrijk is, alle collega's... maar ook omdat die effecten die we vinden zo klein zijn. Dus ook die bevindingen die we gedaan hebben... een bepaalde bacterie die dan geassocieerd is met depressie... het wil niet zeggen dat als je die bacterie hebt... dat je dan dus depressie krijgt. Zo zit het niet. Het heeft geen voorspellende waarde. Nou, heel weinig. Mm. Waarschijnlijk wel. Als wij dit gaan uitbreiden... zullen we uiteindelijk een profiel kunnen maken... wat misschien wel voorspellende waarde heeft... maar daar zijn we bij lange na nog niet. Dus het zijn vooral aanwijzingen... deze stammen, deze species, die spelen een rol. Ja. Maar welke dat is, dat moet echt nog blijken uit het vervolgonderzoek. Ja, dus heeft het dan zin? Want vorige aflevering heeft onze verslaggever Sander Nieuwenhuizen geprobeerd om gezonder te gaan eten. Is dat ook een oplossing voor een gelukkig gemoed? Want ik hoor jullie de hele tijd over gevarieerd eten. Nou ja, om meerdere redenen denk ik. Ik hou zelf erg van lekker eten. Daar word ik altijd gelukkig van. Dus ik denk dat dat sowieso wel een belangrijk rol is. Dat is goed voor je gemoed, zullen we maar zeggen? Denk ik wel. Ja, daar kan je plezier aan beleven. Of dat via je microbiome gaat, weet ik niet. Daar hebben we nu wel wat aanwijzingen voor. Dat dat wel een rol speelt erin. Dus zeker, ja. En wat zouden we dan... Ja, ik ben even op zoek naar concrete voorbeelden. De belangrijkste aanbeveling die wij op dit moment kunnen doen is... Moet ik meer kikkererwten gaan eten? Of nee, juist nee. Gevarieerd eten. Dat is het belangrijkste. Ja. En we hebben natuurlijk al... Ik kan ook gevarieerd de ene dag patat en patat de met, dag patat zonder, patat voor oorlog, patat speciaal. Ja. Daar kan je wel gelukkig van worden, toch? Ja, zeker. Vind ik ook hartstikke lekker. Op zijn tijd is dat helemaal niet slecht. Maar als je maar wel zeg maar, ongeveer binnen die schijf van 5 probeert te laveren... Daar hebben natuurlijk andere mensen al jarenlang onderzoek naar gedaan. Dat zijn verstandige adviezen. Wordt niet voor niks gegeven. Ja, maar dat weten we allemaal al. Precies, ja. Common sense, ja. Ja. Nou, hoe deze dus, wat jij net zei, van ik moet nu kikkererwten gaan eten, want dan gaat mijn koperkokkers omlaag of omhoog. Ja, nee, werkt het zo niet? Dan zou ik nog even van afblijven, ja. Okay. Nou, dat is wel waar wij naartoe werken natuurlijk, maar dat kunnen we nu nog niet zeggen. Maar verwacht je het? Denk je het? Heb je het? Ja, we hebben het daar eerder ook over gehad. Je hebt een aantal aandoeningen, dus het is hele ernstige darmontsteking, waarbij je microbiome helemaal overhoop ligt. Daar zijn nu interventiestudies om met pillen waarin microbiota zitten... om die toe te dienen aan mensen. Om echt dat microbiome op een bepaald niveau... Een bepaalde samenstelling te bepaalde bacteriën in te brengen, begrijp ik dat goed? Ja. En dat kan via pillen. Dat is door de FDA goedgekeurd, vorig jaar meen ik. En dan neem je een pil met bacteriën? Met bepaalde bacteriën die voor die aandoening worden voorgeschreven. Ah. Maar het is zeker niet een pil die we nu allemaal met z'n allen massaal moeten gaan slikken... omdat we depressie willen voorkomen. Far from it. Dus de aanschaf van zakjes pre- en probiotica, dat heeft ook geen zin om dit op. Ja, er is veel over te doen. Ik haalde net... Ik heb laatst... Kijk, ik heb ze hier staan. Ja, ik zag ze al staan, potje. Ja. Butyraat. Ja. Waarom niet? Ik neem ze gewoon. Ja, dan zien we het wel. Baat het niet, dan schaadt het niet. Ja, ik zou ermee oppassen. Zelf. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Hè. Dat is zeker geen advies. Ik denk dat gevarieerd eten veel belangrijker is. Omdat je daardoor een gezond leefpatroon ook kan genereren. Hiermee kan je ook het effect bereiken dat je één bepaalde bacterie enorm gaat stimuleren in jouw microbioom. Waardoor die balans weer uit gaat slaan, zeg maar. En dat is ook niet goed. Je wil juist een gevarieerd, gebalanceerd microbiome hebben. Dan is er ook sprake van poeptransplantatie. Zou dat ook een oplossing kunnen zijn voor mensen die... Stel nou dat er echt een causaal verband is. Ja. En stel nou dat iemand heel depressief is. En er gebeurt... Er lukt weinig met antidepressiva, bijvoorbeeld. Zien jullie in de toekomst voor je dat dan via misschien wel... een bacterietransplantatie in de darmen daar iets gaat gebeuren? Even twee dingen scheiden. Ja? Transplantatie gebeurt voor specifieke aandoeningen. Waarbij dus zeg maar poep in een verdunde zoutoplossing... via de neus wordt toegediend. Bij sommige mensen met sommige aandoeningen. Dat klinkt onsmakelijk. Maar dat komt verder niet met je smaakpapieren in. Ik denk niet dat je het hoeft te proeven. Ik heb het zelf niet ondergaan. Dus ik kan niet uit ervaring spreken. Maar artsen doen dit. Maar in hele specifieke gevallen. Zeker geen algemene geneesmiddelen nu om depressies tegen te gaan. En nogmaals, voor die depressies. Ik zou echt oppassen om daar nu allerlei conclusies aan te verbinden. Met wat moet ik nu gaan doen om depressies te voorkomen. Is het echt veel te vroeg voor. Ja. Eerst maar die grotere studie en het vervolgonderzoek. Ja, en de transplantaties die worden binnenkort natuurlijk vervangen door die pillen, zeg maar, waar dan meerdere bacteriën in zitten. Op het moment dat je weet van nou, die en die moet weggepest worden of juist moeten er juist komen, dan kan je zo'n pil ontwikkelen. En dan hoef je niet telkens zo'n slangetje door je neus te hebben. Nee. Met ook de troep van een ander die je dan zeg maar in je lichaam krijgt. Ja, want dat is het wel een beetje natuurlijk. Ja. Maar goed, ik neem aan dat het helemaal ontdaan is van allerlei andere stoffen. Zo goed mogelijk, maar er zitten dingen als virussen, dat zal ook niet helemaal te verwijderen zijn. Vergeet dat niet, we hebben alleen nog maar naar de bacteriën gekeken, ja, in het darmflora spectrum. Wat willen jullie nog meer? Nou ja, ik ben zelf erg geïnteresseerd in wat er voor de rest allemaal te ontdekken is. Want we weten dat wij ook heel veel virussen en bacteriofagen, dat zijn virussen die bacteriën opeten, zitten erin. We hebben schimmels, eencelligen zitten erin. We hebben een enorme dierentuin in onze darm zitten. En hebben nog maar een klein stukje van in kaart gebracht. Ja. Dus daar ben ik persoonlijk erg geïnteresseerd in, hoe dat eruit ziet. Ja, ja, en jij, Robert? Wat wil jij allemaal onderzoeken? Nou, inderdaad, die andere beesten ook, zeg maar. Dus dat was tot op heden van een technische, de rest van de dierentuin. Ja, een technische beperking was dat, waardoor we vooral met bacteriën begonnen. Dat is maar goed ook, want er gaat een hele grote wereld voor je open natuurlijk. Dus wat doen die anderen? En vooral die bacteriofagen, zeg maar. Want die maken dan weer bepaalde bacteriën dood. En dat kan ook weer heel gericht zijn, zeg maar. Dus wat gebeurt daar precies? Dat willen we graag onderzoeken. Maar mijn belangrijkste ding nu is gewoon, is er echt een oorzakelijk verband van een bepaalde bacterie naar, in dit geval depressie, maar ook andere ziektes waar we naar kijken, zeg maar. Want gebeurt daar wat? En hoe gebeurt dat dan? Is het een stofje? Is het een stimulatie van de zenuw? Is het het immuunsysteem wat aangezet wordt, uitgezet wordt? Dat zijn de dingen waar ik nu naar denk aan. Dat was tijden geleden over die bacteriofage behandeling. Dat was een kliniek in Georgië. Die is er heel sterk en die heeft allemaal buisjes met opgezuiverde bacteriofagen. En mensen die uitbehandeld waren met antibiotica, et cetera, voor specifieke ontstekingen, die gingen dan daarheen. En wonder wel, sommige van die mensen, daar hielp dat enorm. Nou, mij als bioloog, zeg maar, ik ben ook als bioloog opgeleid, dat maakt enorme sens. Want bacteriofagen zijn er om bacteriën aan te vallen. Dus ja, inderdaad, als jij de juiste bacteriofaag te pakken hebt, kan je dat doen. Maar er is nog veel discussie over in het veld. Klopt dit allemaal wel? Zijn het wel goede proeven? Er is echt nooit echt gerandomiseerd, gestandardiseerd onderzoek naar gedaan. Dus er moet echt veel meer onderzoek naar gedaan worden nog. Ja. Maar het onderzoeken van de samenstelling van welke bacteriofagen wij in onze darm hebben, vind ik om die reden ook erg interessant. Ja. Daar liggen misschien ook wel weer interventiemogelijkheden. Ja. Hey, en soms ontstaat er een wet van de remmende voorsprong. Jullie hebben dit nu ontdekt. Zou het echt teleurstellend zijn als nu een andere universiteit met dat causale verband vandoor gaat? Nee, dat maakt jullie niet uit? Nou, dat stimuleren wij juist. Oh ja? Ja, we denken, daar hebben wij het ook over gehad. Dat in de wetenschap, dat is echt een plaag op dit moment van de concurrentiestrijd tussen elkaar. Ik vind dat echt fnuikend. Daar moeten we vanaf mee stoppen. Dat wordt gevoed door allerlei mechanismen. Hè. Dat is geld vragen voor onderzoek. Dat is allemaal competitie. Met elkaar knokken om een klein beetje geld te krijgen. De funding rates die zijn erg laag. Hè. Dus je kan 100 voorstellen indienen, worden er maar 10 van gehonoreerd. Ja, waar zou je al die moeite voor doen? Maar vooral het tegen elkaar opzetten van mensen, dat vind ik heel slecht in de wetenschap. Je moet juist samenwerken. Je moet elkaar versterken. Ja. En hoe doen jullie dat? Jullie gooien alles open? Jullie delen alle niet alles open. We hebben met data van mensen te maken. We hebben privacy regels. Ja, je kan niet alles op straat gooien en kijk maar. En vind ik het algemeen ook niet zo'n goed idee. Want we hebben dat in de wetenschap ook wel eens eerder geprobeerd. Om gecontroleerd toegang te geven. Werkt niet altijd goed. Mensen gaan er toch rare dingen mee doen. En je wilt toch liefst in een samenwerking met elkaar afspreken. Dit is de data. Dit gaan we de analyses doen. En als er wat uitkomt, gaan we het zo opschrijven. Ja. Nou, die afspraken zijn wel heel belangrijk om met elkaar te maken. Ja. En tussen wanneer en wanneer denken jullie dat je verder komt met deze studie? Wat hopen jullie? Die vragen heb ik meerdere keren. Ja. Ik zeg altijd, ja, binnen nu en 10 jaar moet er wat meer bekend zijn. En desnoods zeggen we van, er is echt niks. Er is geen ene bacterie die bijdraagt aan dat kan. Maar dan weten we dat. Ja. Dat is wat we gaan. Maar daar gaan jullie niet van uit. Hè? Tenminste, dat merk ik een beetje aan jullie verhaal. Ja, de reden dat wij hierop duiken, het is sterk. Het ziet er heel sterk uit allemaal, dat verband. Dus ik heb echt het idee wel dat er wat achter zit. Ook wel bepaalde dierstudies hebben we al eens laten zien van dat er echt wel een soort oorzakelijk verband is. Dus ik denk dat wij wel wat gaan vinden. Wij samen met anderen of anderen. Dat kunnen ook die ermee weglopen. Maar dat doen we eigenlijk weer graag mee, zeg maar. Ja, je hebt het over weglopen. Hier komen. Ja. Ja. Nou, wij hebben een bepaalde rol hierin met die cohortstudies. Hè. We zijn zeker niet alleswetend wat betreft die functionele studies. Daar heb je echt andere mensen van nodig. Dus ook weer die samenwerking. Hè. Dank jullie wel voor jullie tijd in deze drukte van het onderzoek. Fijn dat jullie tijd voor ons hadden. Graag gedaan. Ja. Tot uw dienst. Robert Kraai, bioloog, en André Uiterlinde, geneticus, hoorde u. Dat was het. Heb je vragen? Mail dan eventjes naar ons. wetenschap@ntr.nl. En voor de bronnen van het onderzoek, kijk naar onze show notes. Ik noemde ze al eventjes. Ja, kun je niet wachten. Volg ons dan op Twitter, @wetenschap. En TikTok natuurlijk en Instagram. En TR Wetenschap. Waar we je op de hoogte houden van het laatste wetenschapsnieuws. Tot de volgende. Ja, joh.

De nacht van NTR. De blik van de futurist. In deze speciale themaweek van de Nacht van NTR hebben we heel veel gesprekken over de toekomst. Met wetenschappers over het eigen vakgebied. Maar wat nou als de toekomst je eigen wetenschappelijke vakgebied is? Futurist Tessa Kramer houdt zich bezig met de wetenschap achter de toekomst. En deze week spreken we haar 5 nachten achter elkaar. Tessa geeft haar blik op toekomstdenken. Want wat is het te zeggen over onze toekomstblik? En hebben we eigenlijk nog wel wat te zeggen over hoe die toekomst eruit komt zien? Tessa, goeienacht. Goeienacht. Goeienacht, fijn om weer te zijn. Ja, zeker. Welkom terug. Nacht 2 ondertussen. Gisteren in de eerste nacht hebben we het uitgebreid gehad over de Futures Cone. Dat is de soort van de hoorn van de toekomst. Waar wij die eigenlijk inzicht geeft in onze verhouding tot de toekomst. Mocht de luisteraars het niet gehoord hebben. Luister vooral terug. Het is een heel interessante manier om een beeld te krijgen bij hoe je kunt verhouden tot de toekomst. En we hadden het net eigenlijk over jouw eigen verhouding tot de toekomst. Of gisteren. En je noemde het al. Je bent hoogzwanger. Je verwacht over niet al te lange tijd je tweede kind. Klopt dat? Ja, klopt. En je bent nog 2 weken, over 2 weken uitgerekend? Ja. Ja, dus wat ik zei, laten we hopen dat we ons belletje nog kunnen afmaken. maar goed, ja, in ieder geval hartstikke spannend. Je zei het gisteren al. Jij gaat zelf ook anders nadenken over de toekomst door wat er aan zit te komen, toch? Ja, absoluut. Ja, dat is ook wel interessant. Met live events als een geboorte, dat je dan opeens ook weer... Die toekomst ook op je netvlies hebt. Maar ook gewoon het leven zelf. Dat heb ik eerlijk gezegd ook heel erg met als er iemand overlijdt. Die je dan opeens weer voelt van wow, dit is het leven. Ja. En het schiet ook soms, het raast ook soms een beetje aan me voorbij. Ja, zeker als je eigenlijk je vak is om je bezig te houden met de toekomst, kan ik me voorstellen. Ja, ja. Dus wat voor invloed heeft dat denken over het tweede kind dat er aankomt op jouw verhouding tot de toekomst? Heb je een concreet voorbeeld van een gedachte of zo? Ja, nou, wat ik wel heel erg heb ervaren is bij de geboorte van mijn eerste dochter... dat ik ervoer dat ik veel scherper had waarom ik eigenlijk dit werk deed. Dat ik Roman Ksenaric heeft een heel mooi boek geschreven, De Goede Voorouder. En dat las ik in de periode dat ik ook moeder was geworden. En ook zag van, ik werk niet per se voor mezelf. Ik werk zodat mijn dochters een goede toekomst hebben. Eentje waarin ze het fijn hebben en niet zoveel zorgen hebben over het klimaat bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is wel even hard werken. Ja, en dat is verantwoordelijkheid. Wenselijke toekomst waar we het over hadden. Hè? Ik weet even het woord niet meer. In het Engels, maar... Preferable future. Dan ga je daar toch meer over nadenken. Wat voor toekomst wil ik toekomst voor mijn kinderen? Helemaal. En naast je theoretische werk als futurist... geef je ook les aan de Fontys Academy over de toekomst. Wat is de belangrijkste les die jij aan je studenten probeert mee te geven? Eigenlijk is het heel simpel. Een open blik. Daar begin ik altijd mee. Dus ben je bewust van je eigen aannames... Mm. En dat die ook je zicht kunnen belemmeren. Juist. Dat door te oordelen het eigenlijk heel erg moeilijk is... om werkelijk open te staan voor wat er zich aan je voltrekt. En die aannames, dat is iets waar we het vandaag over gaan hebben. Want dat is denk ik iets waar iedereen maakt aannames. En daar zo te horen zijn we ons daar misschien niet allemaal even bewust van. Klopt dat? Dat klopt. Aannames zijn eigenlijk een beetje onze blinde vlekken. Oh ja. En aannames zijn heel belangrijk als het gaat over de toekomst. Ja. Daardoor kijken we misschien vaker bijvoorbeeld naar de probable future... en niet zoveel naar de possible future, kan ik me voorstellen. Ja. En heb je misschien een voorbeeld van mij van dat soort aannames? Ik bedoel, je hebt vast voorbeelden die je bij colleges erbij haalt, toch? Zeker, bijvoorbeeld van mijzelf. En ik heb ook nog wel eentje, dat zal ik zo direct noemen... van een reclame die ik heel erg goed vond... Maar een aanname waar ik bijvoorbeeld afgelopen jaar bij mijzelf achter kwam... was dat ik in een leiderschapspositie kwam. Ik werd voorzitter van een groep lectoraten. En daarin ervoer ik dat eigenlijk verandering helemaal niet zo gewenst was. En dat was interessant omdat ik daardoor leerde... verandering in de zin van... er waren mensen met verschillende agenda's... en de verandering die ik voor ogen had was niet voor iedereen even interessant... En ik realiseerde me daardoor bij mijzelf, mijn eigen aanname was... iedereen wil altijd veranderen. Ja. En dat is best een grote. Want daar heb ik eigenlijk altijd mijn werk op gebaseerd... en ook de samenwerkingen die ik initieerde... de manier waarop ik ook leiding geeft. En ik realiseerde me van, dat fundament er niet is, dan moet je eigenlijk op heel andere manieren met mensen aan de slag gaan. Dus ik kan het naïef noemen. Ik vind het zelf eigenlijk ook wel een soort... Het is een houding die mij heel ver heeft gebracht. Maar waar je op een gegeven moment wel ziet, bijvoorbeeld in grote organisaties, dat dat helemaal niet per se iets is wat gedeeld wordt. Nee, want je maakt eigenlijk een aanname over elke persoon. Dat elke persoon dat wilt. En dat dat klopt ook helemaal niet met de realiteit. Natuurlijk, dat is heel logisch. Nou, iedereen wil misschien wat anders. Ja. En die reclame waar je het over had, ben je begin wel benieuwd te worden. Ja, dat is een reclame van Patagonia. Een outdoor merk wat heel erg bezig is ook met goede voorouder zijn als commerciële organisatie. En wat ik interessant vond, zij publiceerde op een gegeven moment een paar jaar geleden in New York Times een korte tekst, bijna een soort gedicht, die je twee kanten op kan lezen. En de ene kant op, van boven naar beneden, is een heel dystopisch scenario, dus echt een doemscenario. En van beneden naar boven is het echt een utopie, een droom. En ik vond dat zo interessant, omdat het dezelfde woorden zijn, maar heel erg laten zien hoe je die woorden anders kan gebruiken om jouw aannames te uiten. Interessant. En heb je hem ook bij de hand, toevallig? Ik heb hem bij de hand. Ik denk dat alle luisteraars wel benieuwd zijn hoe die klinkt. Ja, hè? Ja. Ik ga hem voorlezen. Heel graag. We're all screwed. So don't tell us that we can imagine a healthy future. Because the reality is, it's too late to fix the climate crisis. And we don't trust anyone who says we need to demand a livable planet because we don't have a choice. Nou, dus als je het zo leest, dat is ook hoe het er staat eigenlijk, hoe je het normaal zou lezen, dan denk je, we zijn gedoemd. We zijn doemdenkers. En dan de andere kant. De wereld vergaat. De wereld vergaat, dus nu, inderdaad. De wereld vergaat. Dus nu de andere kant op. Ja. Because we don't have a choice, we need to demand a livable planet. And we don't trust anyone who says it's too late to fix the climate crisis. Because the reality is, we can imagine a healthy future. So don't tell us that we're all screwed. Ja, ik moet zeggen, ik krijg toch een beetje kippenvel als ik zo de andere kant op hoor. Ja, hè? Het heeft toch een andere lading. En dat is dus de tegenovergestelde. Heel optimistisch. Ja. Dat is hoopvol. Ja. En ook actiegericht. Ja. En wat ik er hier bijzonder aan vind, is dat het dezelfde woorden zijn. Ja. Maar in een andere volgorde. Ja. En dat laat dus wel zien wat voor toekomst maak je. Welke woorden geef je eraan? Ja, en je kan heel makkelijk zo'n boodschap eigenlijk... kan heel makkelijk met woorden een heel andere boodschap in iemands hoofd krijgen eigenlijk. Ja. Dus je noemde utopisch en dystopisch. Wat betekent dat ook weer precies? Ja, dat is in science fiction zijn dat eigenlijk de uiterste van de scenario's die je kan creëren. Dus de dystopieën zijn de doemscenario's, eigenlijk de wereld vergaat, de eerste variant. En aan de overkant staat de utopie, de droomwereld, het droomscenario. Alles is helemaal goed gekomen. En dat is ik weet niet zeker of het van beneden naar boven lezen helemaal utopisch is. Want het gaat meer over het actiegerichte. Ja. Don't tell us that we're all screwed. Ja. We hebben er wel vertrouwen in. Ja, het optimistisch denken. Een mooiere wereld. Het optimistische denken, ja. Hoopvolle denken. Ja. En wat heeft dit te maken met die aannames waar je het over had? Nou, wat ik interessant vind is dat ik zelf begon te merken tijdens mijn werk ook in de praktijk, dat jong of oud maakte niet uit, man of vrouw maakte ook niet uit, maar dat eigenlijk in elke groep die ik bij elkaar bracht om workshops te doen, er één heel duidelijk, de lineaire toekomst om de hoek kwam kijken. Dat er heel vaak één iemand in de groep was die een statement maakte over de toekomst, een aanname, bijvoorbeeld... AI gaat al ons werk overnemen. En dan vervolgens die hele groep eigenlijk daar verder helemaal niets mee kon. En ik begon te zien van, dat is interessant. We zijn eigenlijk nog helemaal niet zo gewend om over die toekomst te praten. Dus wat we dan vaak doen, is beginnen bij het einde, bij de conclusie. Hm. Hier is gewoon een soort eindpunt van, AI heeft alles overgenomen. Ja. Dat is een statement waar, en dat vond ik altijd ook interessant om te zien, waar heel veel mensen zich niet uitgenodigd voelen om daarover in discussie te gaan. Over kritisch op te reflecteren. Omdat het zo definitief is of zo? Omdat het definitief is en ook, en dat ervaar ik zelf ook heel vaak in discussies over de toekomst, dat het zo technologisch van aard is en ook daardoor complex, dat ik dan zelf bijvoorbeeld denk, ik heb daar eigenlijk helemaal niks over te zeggen. Ik moet veel meer erover lezen om daar iets van een statement over te kunnen durven maken. Ja, ik herken dat wel. Ja. Ja, hè, dat het toch ook wel omdat het dus vaak het domein is van een aantal mensen. En als iemand dan claimt, dit is mijn domein, AI wordt het helemaal. Dan weet ik niet goed wat ik daar tegenin moet brengen. Of hoe ik daar dan vervolgens een interessante discussie over kan voeren. En hoe zou je zo'n gesprek wel moeten voeren dan? Wat ik zelf ben gaan doen, is ik ben ook begonnen met, wees je ervan bewust dat je allemaal ideeën hebt over de toekomst. Dus dat we niet gaan beginnen bij het einde, maar bij het begin. Dat we op onderzoek uitgaan van oké, wat is eigenlijk mijn beeld ervan? Dus wat is voor mijn preferable future? Die zou ik dan met mensen maken. Dat je dus eerst eens gaat kijken naar wat is eigenlijk mijn wensbeeld. Zodat je kan zien dat dat ook heel veel invloed heeft op hoe je erover spreekt. Ja, en dan zit je eigenlijk meer terug bij het begin van die futures cone. Ik probeer het even terug daarop te halen. Ja. Want iemand begint eigenlijk helemaal bij het einde. En dat is dan een soort van de probable, denk ik misschien. Ja, de mogelijke toekomst dat je die grenzen probeert te verleggen. Maar als je zelf daar natuurlijk niet per se de expert bent en dus bij het einde begint, dan weet ik niet eens of je de probable aan het doen bent, hoor. Nee, inderdaad. Dat is echt lineair. Ik zou zelf zeggen van het is dan het projecteren van wat je nu weet op die toekomst. Zonder dat daar heel erg veel fundament onder zit. Ja. En wat je dus zegt, is omdat je dus eigenlijk het gesprek begint met een hele grote aanname, is er weinig ruimte meer om andere mogelijkheden te verkennen. Begrijp ik je goed? Ja. En dat maakt ook, en dat heb ik over de jaren echt wel geleerd, dat het goede gesprek over de toekomst, het verdiepende gesprek, het misschien wat meer filosofische gesprek, niet gevoerd kan worden. Nee. En daar zit een probleem. Want als we dat niet gaan doen, dan kan die lange termijn ook geen rol gaan spelen in ons leven. Nee. En merk jij dat, zeg maar, is er misschien ook een trend in hoe mensen naar de toekomst kijken? Zijn mensen meer of minder utopisch daarnaar gaan kijken? Ik kan me voorstellen met klimaatverandering dat mensen eigenlijk steeds pessimistischer worden en zeggen, ja, de wereld gaat toch kapot. Ik weet niet, jij houdt je hier al langer mee bezig. Zie jij een verschuiving? Ik zie een verschuiving in dat het meer in de mode raakt om bijvoorbeeld Extinction Rebellion te steunen. Wat een actiegroep is die heel uitgesproken zijn, die natuurlijk geweldloos verzet gebruiken, die heel duidelijk zeggen van zo kan het niet langer. En ik vind het interessant dat daar, bijvoorbeeld als je het hebt over het thema klimaat, dat daar veel meer uitgesproken ideeën over zijn. Of bijvoorbeeld, ik merk ook in mijn omgeving dat vliegschaamte een veel grotere rol speelt. Dat was bijvoorbeeld, ik ben zelf opgegroeid in een gezin waarin wij hadden geen auto. Wij gingen altijd met de trein op vakantie. En dat was uit idealistische overwegingen. Maar we waren wel altijd de enige. Dus ik vind het zelf wel interessant om te zien van hey, dat begint echt te kantelen. Dat het wel ook maatschappelijk breder gevoeld wordt van er is verandering nodig. We moeten ons bewuster zijn van de keuzes die we nu maken, omdat ze invloed hebben op de toekomst die we vormen met elkaar. Dus ik zie wel degelijk beweging, ja. Ja. En ik denk dat het ook, ik kan me voorstellen dat het heel erg te maken heeft met de mate waarin mensen voelen dat ze zelf invloed hebben op de toekomst, toch? En dat ze daar ook echt iets aan kunnen veranderen. Ja, want dat is nu iets wat weinig wordt gevoeld. Nu? Zie ik om mij heen. Ja, minder dan toch, eerst? Het interessante is dat het al langer weinig wordt gevoeld. Dus dat heel vaak het mandaat wordt gegeven aan politici. Of aan bijvoorbeeld CEO's, leiders van een bedrijf. Maar dat heel vaak mensen op de werkvloer zelf, of de burgers, zelf niet per se wachten van oh, ik heb heel veel invloed op de toekomst. En dat is de reden waarom ik mijn werk ben gaan doen. Misschien omdat we niet beter weten. Ja. Ja. En toch, als ik denk aan de grote wereldveranderaars die we vieren. Mensen die de wereldgeschiedenis op een hele positieve manier hebben veranderd. Dat zijn mensen die aannames niet maakten, denk ik. Ja, toch? Klopt. Dus het is ook echt wel in dat opzicht een mindset, een houding, een vaardigheid om daar dus ook langs te gaan. Van oké, ik heb wel invloed. En ook al is het een samenspel. Hè, het is nooit alleen maar politici en CEO's. Het is nooit alleen maar de burgers. Het is echt een samenspel, ja. Een integrale wil om te veranderen. Ja, en dat gaat dan ook over het individuele leven van mensen. Zeg maar ook daar ook geen aannames in maken, denk ik. En in wat je zelf doet in je eigen leven. Ja. Als je de luisteraars nu één soort handvat zou moeten geven om hun eigen aannames over de toekomst te veranderen of daar anders naar te kijken? Wat zou je zeggen? Ik zou zelf altijd een reflectiemoment inbouwen, bijvoorbeeld in projecten. Dat je met elkaar, wat er heel vaak gebeurt, is dat we eigenlijk zonder dat we erover praten, vol met aannames met elkaar aan de slag gaan, bijvoorbeeld. Hè, als we het hebben even over de werkvloer. Ja. En wat daar interessant aan is, is van kun je dat expliciet maken? Het is best wel heel moeilijk, hè? Laten we wel wezen. Dit is iets, bijvoorbeeld mijn eigen aanname van iedereen wil veranderen. Die kon ik pas zien nadat ik een jaar lang enorm had zitten lijden. Okay. En toen dacht ik, wat komt dit daardoor? Ja. Dus het heeft ook soms tijd nodig en soms heeft het ook meerdere signalen nodig. Maar je kan dus wel daarmee gaan werken als je ervoor open staat. Ja, oké. Okay. Ja, dat vergt toch wel wat discipline, om me voor te stellen. Want het is makkelijk om te verzakken in moedeloosheid, denk ik. Ja. Maar het is op die manier kun je eigenlijk op een betere manier naar de toekomst gaan kijken. Misschien ook meer realistisch. En het gesprek in ieder geval, dat is wat hier belangrijk is, het gesprek op een betere manier voeren. Ja, dus het beter is meer in de zin van dat het inhoudelijker wordt, mm-hmm. verdiepender, ja. dat er wat meer tijd voor is. En ja. dat je eigenlijk probeert een beetje van die... je kan heel makkelijk gesprekken hebben over van die metazaken, maar het dan heel algemeen houden. Maar daarmee wordt het dus ook niet iets waar we mee kunnen werken. Nee, en ja, over gesprekken gesproken. Wij gaan hier de hele week nog verder in gesprek met experts. Ook over de toekomst. Dus ik kan hier ook wat van leren, denk ik. Hoe kan ik mijn gesprek met onze gasten het beste vormgeven dan over de toekomst? Ja, leuke vraag. Oh, je bent natuurlijk nu in een gesprek geweest. En je hebt er al twee gehad. We hebben twee gehad inderdaad. We hebben nog drie te gaan. Ja, en dat is natuurlijk ook over hele vernieuwende onderwerpen. Wat ik je zou aanraden is om durf de simpele vragen te stellen. Mm-hmm. Dus durf als het gaat over wat meer technische onderwerpen... Yeah. ook de focus te leggen op wat doet het met mij of met jou. Dat we dus eigenlijk kleiner maken. En niet alleen maar gaan zitten op de technieken en die innovaties... Yeah. maar ook op de transities in ons gedrag bijvoorbeeld. Ja, dus op het kleiner maken, het naar jezelf toe trekken. En dus niet inderdaad, dus dat voorbeeld wat je noemde van... ja, maar AI gaat toch alles overnemen. Of ja, maar de wereld gaat toch kapot. Dus niet dat als uitgangspunt hebben, maar kleiner denken. Exact. Ik denk dat dat een hele interessante is. En dat je dus ook bij jezelf test van... laat ik me nu ook inderdaad leiden naar het einde van een gesprek. Ja. Maar dit zijn natuurlijk allemaal wel wetenschappers... Die ook weer bij het begin kunnen beginnen. Maar het is wel interessant om te kijken van wat zijn je eigen aannames ook over... wat mag ik eigenlijk vinden van deze toekomst? Mag ik hier ook vragen over stellen die misschien voor anderen simpel lijken? Juist, ja. Ja, want de toekomst gaat ook over mijzelf. Over ons als individu. Ja, nou, exact. Kijk, als de gesprekken opeens van een betere kwaliteit worden... dan hebben we het aan jou te danken, Tessa. En, dat zou leuk zijn. Ja, zeker. Over aannames gesproken, ik neem ook aan dat we jou morgen weer terug horen. Tenzij opeens dat je opeens moet gaan bevallen. Maar laten we hopen van niet. Of althans, voor onze show dan. Voor onze show hopen we dat je het nog even drie nachtjes uithoudt. En dan, ik hoop het ook. Ja, precies. En dan mag het van ons. Morgen horen we jou terug. Waar gaan we het dan over hebben? We gaan het dan hebben over wat vinden we eigenlijk belangrijk. Wat vinden we belangrijk? Dat klinkt als een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Ja. Maar ik neem aan dat je daar een goed antwoord op gaat hebben. Ja. Of in ieder geval weer mooie handvaten. Tessa, hartstikke bedankt weer voor dit interessante gesprek over aannames. Ik hoop dat je veel luisteraars ook een manier hebt gegeven... om even iets anders in gesprek te gaan over de toekomst. En over die toekomst gesproken. Morgen spreken we jou meer. Voor nu in ieder geval een hele fijne dag gewenst. Dankjewel. Jij ook. Dag. De nacht van NTR. Voorbij het algoritme. Ja, dat was Tessa Kramer met de blik van de futurist. En nu gaan we door met de volgende rubriek. Voorbij het algoritme. Want we kunnen tegenwoordig moeilijk praten over de wereld van de toekomst... zonder het te hebben over kunstmatige intelligentie of AI. De algoritmes van AI raken steeds meer verweven in alle aspecten van het leven. Sommigen zien het als een bedreiging, anderen als een reddingsmiddel. In deze rubriek praat Remy Gieling ons bij over de rol... die deze algoritmes spelen in onze toekomst. Hij is medeoprichter van AI.nl en auteur van meerdere boeken over het onderwerp. Dus de perfecte persoon om met mij te spreken over AI en de toekomst van werk. Remy, goedemorgen. Goedemorgen, leuk om er te zijn. Ja, hartstikke leuk dat jij aan de lijn hangt met ons. Ben je een beetje wakker? Zeker, zeker. Ik heb me goed voorbereid. Ja, hartstikke mooi. Ja, want we hebben een belangrijk onderwerp te bespreken. We hebben in het hoofdgesprek met onze gast Jurre Das het uitgebreid gehad over de rol van technologie in het, zeg maar, het werk van de toekomst. Nou, daar hebben we natuurlijk het onvermijdelijke onderwerp al aangekaart, namelijk generatieve AI in het algemeen, maar specifiek ook generatieve AI, zoals bijvoorbeeld ChatGPT. Daar hebben we het over gehad. Ook andere soort algoritmes. Nou, daar gaan we het met jou over hebben. En dat ik meteen met een confronterende vraag beginnen. Valt jouw werk eigenlijk te vervangen door AI? Ben jij in gevaar? Of ik in gevaar loop? Ik vraag het me af of mijn werk een stuk leuker en makkelijker gaat worden. Ik denk het wel. Nee, dat is een hele positieve manier van ernaar kijken. Ja, ja, ik ben altijd wel op een... we zijn altijd positief realistisch. Zo kijken we altijd naar de toekomst. Positief realist. Nou, niet iedereen is positief realist, heb ik het idee. Want ik krijg de indruk, hè, dat het met het publieke debat over AI en nou ja, wat het gaat doen met onze banen heel erg verdeeld is. Klopt dat een beetje? En hoe kijk jij ernaar? Ja, het was al een hele gepolariseerde discussie. Hè? Sommige mensen denken dat AI een soort van een nieuwe atoombom is. Andere mensen die denken dat het een soort de wereld gaat redden. En je merkt hoe meer, hoe verder die technologie zich ontwikkelt. Zeker ook met generatieve AI. Computersystemen die kunnen lezen en schrijven als mensen. Zoals dat ChatGPT dat kan. Ja, hoe gepolariseerder die discussie aan het worden is. En ook als ik er gewoon over praat met mensen. Of het nou is in een interview of in een, op feesten en partijen. Ik merk dat mensen feller erover aan het worden zijn. En dat verbaast me eigenlijk ook wel een klein beetje. En hoe kijk jij ernaar? Nou ja, je zei het eigenlijk al, je bent positief. Maar over je eigen werk dan en in het algemeen? Ja, nou ja, kijk, ik denk dat we ervoor moeten waken. Ik las onlangs in een artikel in een prachtig tijdschrift, Wired heet dat. Het was een artikel, was een interview met Christopher Nolan. Mm. Dat is die regisseur van Oppenheimer en nog meer fantastische films. En hij werd ook gevraagd naar... Hij denkt ook veel na over de toekomst. Hij heeft met meerdere films ook over de toekomst het gehad. En hij werd ook gevraagd van... meneer Nolan, de AI wordt vaak vergeleken met de atoombom. Hoe kijkt u daarnaar? En hij zei iets, en dat vond ik wel interessant. Hij zei van, ja, we moeten oppassen dat we AI niet een soort van goddelijke eigenschappen gaat toedichten. Dat er een algoritme is die iets... heeft besloten, nee, het zijn altijd mensen geweest... die een computer de opdracht hebben gegeven... om inderdaad een algoritme te maken om te bepalen... of je wel of geen hypotheekrente krijgt. Ja. En hoe meer wij met z'n allen inderdaad het algoritme... als een van de grote boze aardige wezen gaan zien... of een heel goed aardig wezen... ja, hoe minder je mensen ook accountable kan gaan houden... voor de ontwikkeling. En ik dacht, oh ja, dit is gewoon spot on. Ja. En hij zei iets erover, en dat was nog één interessant ding. Hij zei, ja, er wordt nu heel veel gesproken... hè, over misschien wel de komst van superintelligentie. Een intelligentie wat ook wel onze banen misschien gaat overnemen in de toekomst. En hij zegt, nou ja, dat scenario is nog zo ver weg. Als je ergens bang voor zou moeten zijn... dan zou je veel meer waakzaam moeten zijn voor de komst van autonome wapens. Want daar gaat de ontwikkeling keihard voor. En dat is een veel realistischer scenario voor de komende decennia. Ja, dus niet de algoritmes, maar echt een wapen dat fysiek dingen zou kunnen vernietigen. Kapot kan maken. Ja, ja, ja. Ja. Dus als je al ergens wakker voor moet liggen, Lig dan niet wakker dat je banen gaat verdwijnen, maar ligt vooral wakker dat er misschien straks een of andere robothond met een geweer op zijn rug door de straat een panje. Want die worden vandaag de dag gewoon al gemaakt. Mooie nuance. Ja. En dan lijkt ChatGPT toch opeens een heel erg een braaf hondje of zo, waar we niet echt bang voor hoeven te zijn. En ja, uiteindelijk wat je zegt, het is een soort gereedschap eigenlijk meer, hè? Dan dat er zitten mensen achter. Zeker. Het geldt dus ook voor ChatGPT en die angst voor wat AI kan doen, die lijkt het groot te zijn met ChatGPT. En dat is een vorm van generatieve AI. Misschien kun je even uitleggen, waarom is het deze vorm van AI waar mensen zo bang voor zijn dat het, zeg maar, hun werk gaat vervangen? Ja, ja, het leuke is inderdaad, generatieve AI is inderdaad echt de vierde AI-golf, zou je kunnen zeggen. AI komt, de technologie komt uit de jaren 50, 60. In de jaren 2000 zagen we machine learning, de spamfilters opkomen. Later deep learning, de computersystemen die bijvoorbeeld ook plaatjes kunnen herkennen. Dat het feit dat Facebook snapt wie er op de foto allemaal te zien is. En eigenlijk pas de laatste 3-4 jaar kunnen we het hebben over computersystemen die niet alleen maar informatie kunnen analyseren, maar ook informatie kunnen creëren. Generatieve AI. En dat raakt eigenlijk ook heel erg hetgene wat veel mensen, eigenschappen wat wij voorheen eigenlijk alleen aan mensen hadden toegedicht. Ja, mensen, wat maakt ons menselijk? Nou, dat wij misschien heel mooi, dat we verliefde gevoelens over iemand hebben en daar een heel mooi gedicht over gaan maken. En nu in één keer een computersysteem hebben die met een paar regels tekst ook een gedicht kan gaan maken, raakt het heel erg dicht aan wat wij onszelf altijd aan kernkwaliteiten hadden toegedicht. En ik denk dat dat ook een beetje is waarom mensen, of sommige mensen in ieder geval, zo angstig zijn voor die systemen. Ze denken, maar wacht eens eventjes. Als zo'n systeem in staat is om bijvoorbeeld een speech te schrijven, terwijl het eigenlijk voorheen alleen voor mensen afhankelijk was, waar stopt dit dan? Ja. Nou, dat snap ik heel goed enerzijds. Anderzijds is het ook zo, hoe meer je met de systemen gaat werken, hoe meer je ook de beperkingen ervan gaat zien. Ja. We zeggen heel vaak, werken met dit soort generatieve AI-systemen ook een beetje zoals verliefd worden. Je zit in het begin heel erg op een roze wolk. En hoe langer je ermee werkt, hoe meer je ook inderdaad de beperkingen gaat zien. En het voelt een beetje inderdaad hoe dat ook in de media ging. Iedereen was helemaal lyrisch over wat je er allemaal mee kon. En dan opeens worden alle beperkingen worden toch redelijk doorheen geprikt. Dat heeft de jury in ons gesprek ook gezegd. Het tijdschrift op de website Business Insider, die waren een beetje aan het doemdenken. Want die kwamen met een lijstje van 10 soorten werk die zouden kunnen verdwijnen door ChatGPT. Jij hebt het lijstje ook gezien. Er staan dingen tussen van klantenservice tot juridisch werk, tot leraren, tot grafisch ontwerpers. Hoe kijk je naar dit lijstje? Ja, kijk, werk is natuurlijk altijd veranderd in de loop der jaren door de komst van technologie. Het feit dat wij vandaag de dag radioprogramma's maken. Nou, jaren geleden moesten de interviews nog met pen en papier worden uitgeschreven. Vervolgens kwam de typemachine, de computer heeft zijn intrede gedaan, internet. Dus eigenlijk is dit gewoon een nieuwe komst van een andere manier van werken. Dat we bijvoorbeeld niet alleen maar meer inderdaad interviewvragen uit ons hoofd gaan bedenken, maar dat we ook misschien een algoritme hebben die ons daarbij gaat helpen. Die inspiratie geeft van, goh, wat zijn nou de 10 meest prangende vragen voor deze doelgroep als we deze expert gaan interviewen. En het interessante is dat als je gaat kijken in de historie der mensheid, dan zie je ook dat werk eigenlijk altijd door technologie is veranderd, maar dat het nooit heeft gezorgd voor massawerkloosheid. Een voorbeeld die wij ook vaak geven is dat het is heel lang geleden, dus wij hebben dat niet meer meegemaakt, maar toen ooit de ATM's, de geldmachines intreden deden in de winkelstraten, ja, toen waren natuurlijk heel veel mensen die bij banken fysiek geld moesten overhandigen aan mensen, die werden overbodig. Maar wat bleek nou, omdat het veel goedkoper werd om een bankfiliaal te runnen, is dat er veel meer bankfilialen bij kwamen. Nou, ja. Zo zie je inderdaad dat werk gaat veranderen. En als je kijkt naar dat lijstje van Business Insider, staat er bijvoorbeeld inderdaad dat grafisch vormgever een beroep is wat zal gaan verdwijnen. Nou, als je denkt dat inderdaad grafisch vormgever puur is dat je een paar woorden intikt, dat je een logootje krijgt en dat het werk is wat gedaan moet worden, dan is het wel een vrij pessimistische blik naar het werk van grafisch vormgevers. Ja, wat doen grafisch vormgevers? Die luisteren natuurlijk naar een klant. Die gaan kijken van wat voor boodschap wil je overbrengen? En hoe kunnen wij jouw boodschap visueel vormgeven? En ja, voor sommige dingen zou je dat misschien inderdaad middels een algoritme kunnen doen. Maar ik denk dat er ook heel veel werk nog steeds voor mensen weggelegd is. En misschien één voorbeeld onder die ik daarbij kan geven is de parallel die ik kan maken met het werkveld van webdevelopers. Toen het internet opkwam rond 2000, waren er heel veel mensen die hebben goud geld verdiend aan allerlei websites maken voor bakkerijen en andere MKB-bedrijven. En toen eenmaal systemen kwamen als WordPress, heb je ongetwijfeld al gehoord, ja, Wix.com. Dat mensen zelf met een paar muisklikken een website in elkaar konden maken. Het was niet zo dat webdevelopers in één keer massaal werkloos waren geworden. Nee, die konden zich gaan richten op veel complexere zaken. En ingewikkeldere websites. En websites toegankelijk gaan maken voor mobiele apparaten. Dus dan zie je dat dat werk eigenlijk altijd is verschoven. En dat eigenlijk de angst dat er een algoritme is die alles kan, net zo goed als de mens. Ja, dat is gewoon niet zo. Het is vaak de combinatie van mens en machine die werk gewoon leuk en interessant maakt. Ja, en zo zullen we dat ook de komende jaren gaan zien in onze positief realistische optiek. Ja, het gaat ook echt om die verschuiving. En ook leren werken met AI. Doe ik nu ook. Maar goed, ik ben redelijk gerustgesteld. Het is fijn om te weten dat er niet over 2 jaar een robotpresentator in mijn plek zit. Dus het klinkt alsof mijn werk ook redelijk veilig is. Maar ik ga wel steeds beter moeten leren werken met bijvoorbeeld generatieve AI, is wat ik hoor van jou. Ook mijn werk gaat redelijk verschuiven. Maar die ondersteuning is ook iets wat ik vaak heb horen terugkomen. Ik heb bijvoorbeeld voorbeelden gehoord van juridisch werk. Dat daar niet zozeer gaat van, een rechter of een advocaat of zo wordt niet vervangen door AI. Maar die kunnen wel leren werken met AI om hun werk beter te maken. Dus dat ze ondersteund worden juist. Ja, en wat je wel vaak ziet is dat de algoritmes inderdaad de simpele taken overneemt. We hadden net al het voorbeeld van een hele simpele MKB-website. Er zijn al algoritmes van bepaalde verzekeraars bekend die dat hele simpele claims automatisch kunnen afhandelen. Er zijn zelfs al rechtbanken in China die aan het testen zijn om simpele zaken ook daar in de rechtspraak te automatiseren. Goed, in China loopt natuurlijk altijd daar een klein beetje tegen de ethische kanten aan. Maar zo zie je dat in dat hele simpele zaken kan je vaak goed automatiseren. Maar hoe complexer zaken worden, hoe meer er ook inderdaad het menselijke vernuft vaak voor nodig is om de juiste eindjes aan elkaar te knopen. Wordt ook al 100 jaar geroepen dat de notaris zal worden vervangen door AI. Maar we leven in 2023 en de beste mensen zijn nog steeds hartstikke nodig en nuttig. Maar ik denk wel dat ook die taalmodellen inderdaad gaan ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het opmaken van een notarieel contract. Om daar de simpele zaken bij te hebben. Maar ja, je wil altijd toch een menselijke blik hebben om te kijken van, klopt het eigenlijk wel wat hier staat? Want dat is trouwens net iets wat je aan AI... Ja, die vinden het moeilijk om bijvoorbeeld in die taalmodellen feit en fictie van elkaar te onderscheiden. Dus het is maar goed dat de mens daar toch uiteindelijk de eindcontrole over houdt. Ja, het komt ook een beetje terug op wat je eerder zei. Van je kunt dat AI niet een soort goddelijke status toeschrijven, alsof het alles kan. Het blijft een soort gewoon gereedschap. Maar het soort keuzes maken dat wij mensen kunnen maken, oordelen maken, dat is eigenlijk niet aan hen weggelegd. Zijn er eigenlijk sectoren of soorten werk waar je wel denkt van, dit zou wel eens helemaal zo goed als vervangen kunnen worden door AI? Nou, wat er bekend is, is dat als het gaat over de klantenserviceafdeling bij veel bedrijven, als het gaat over het beantwoorden van vragen van klanten, maar ook bij het beantwoorden van vragen van medewerkers bij hele grote partijen, is dat de vragen die binnenkomen voor 80% toch een grote mate van repetitiviteit hebben. Ja, het is heel erg een duidelijke beslissingsboom vaak natuurlijk. Ja, het is enerzijds een grote beslissingsboom. Anderzijds is het ook vaak inderdaad, heeft een organisatie misschien wel een grote boek van Sinterklaas aan hoeveelheid informatie over de diensten die ze leveren, of inderdaad de regels en plichten of verwachtingen van voor medewerkers. En is het gewoon dat het niet goed vindbaar is wat ze ergens van vinden. Dus van hoeveel dagen zwangerschapsverlof heb ik eigenlijk, om maar even een brugje te maken. Maar die informatie zit natuurlijk wel erg. Die taalmodellen, nu zijn het nog hele algemene modellen die getraind zijn op alle informatie die op het internet beschikbaar is, die worden dus meer en meer geschikt om ook specifiek te trainen op alle informatie die in je bedrijf zit. Dus wat je gaat krijgen is dat je chatbots gaat hebben die nog meer in staat zijn om eigenlijk gewoon de informatie die jij graag wilt overbrengen aan klanten en medewerkers, om die in menselijke taal te verwoorden. Ja. Ik denk dat de volgende generatie chatbots, die nu gebouwd worden ook onder andere, dat die heel goed in staat zullen zijn om inderdaad 80% van het werk, nou, grotendeels te ondersteunen. Dat betekent niet dat we geen menselijke klantservice medewerkers meer hebben. Want inderdaad, voor het feit dat als ik gewoon snel een antwoordje wil hebben, nou, chatbot helemaal goed. Maar ja, op het moment dat ik aan mijn bedrijf wil laten weten dat ik niet kan komen, want er bijvoorbeeld iemand is overleden in de familie, ja, dan vind ik het toch prettiger om dat gewoon aan een mens te kunnen vertellen. Ja, dat is ook wel een conclusie waar we met Juro tot kwamen. Uiteindelijk is het vaak wenselijker om met een mens te werken. Ja, weet je, ook robotartsen wordt ook wel eens over gesproken natuurlijk. Ja. Hè? Er zijn onderzoeken geweest met taalmodellen. Hoe die zich verhoudt tot menselijke artsen. De onderzoeken die zij gedaan vonden dat de antwoorden best kundig waren. En bovenal veel empathischer dan de menselijke artsen over het algemeen. Maar ja, als je een vervelend nieuws hebt, dan wil je natuurlijk uiteindelijk toch liever even met een mens daarover kunnen sparren, dan dat een algoritme gewoon het zwart op wit aan je presenteert. Ja, het kan processen dus uiteindelijk heel erg efficiënter maken, maar aan het einde van de dag willen we toch vaak liever een mens met een mens dealen, denk ik. Precies. En het doel is natuurlijk nooit van iemand geweest om iedereen massaal werkloos te maken. Nee. Daar is niemand bij gebaat. Nee. Dus ga vooral op zoek inderdaad naar waar is de computer goed in? En hoe kan je de mens gewoon weer wat meer uren teruggeven om nuttig te besteden? Precies, daar moet het vooral over gaan. En we hebben het over verschillende soorten werk. Maar als we naar verschillende bevolkingsgroepen kijken, is het dan ook een beetje eerlijk verdeeld hoe die verschuiving plaatsvindt? Er zijn ook weer onderzoek inderdaad naar gedaan. En wat blijkt nou uiteindelijk is dat de laatste rapporten laten zien, en er zijn natuurlijk heel veel over geschreven, van rapporten van Goldman Sachs, die zeggen van ja, er staan straks 300 miljoen banen op het spel. Dus af en toe moet je het onderzoek ook een klein beetje ofwel met een korreltje zout nemen. Of inderdaad even kijken van waar gaat het nou uiteindelijk over? Gaat het over vervangen of gaat het over ondersteunende algoritmes? Maar wat er wel recentelijk werd gezegd, ook wel interessant, ook in een onderzoek, is dat de banen die vrouwen doen, tot anderhalf keer waarschijnlijker waren om vervangen of ondersteund te gaan worden door algoritmes. En dat zat voornamelijk in dat ook het feit dat als je kijkt naar de callcenters die er zijn, dat daar toch ook onder andere meer vrouwen aan het werk zijn. Ja, en dat callcenterwerk, we hadden het net al even over, met die taalmodellen en die in staat zijn inderdaad om heel kundig feitelijke repetitieve antwoorden, dat toch misschien wel 80% van de binnenkomende vragen is te beantwoorden. Dus dat daar toch wel echt op dat werkvlak een hele grote verschuiving teweeg gaat brengen. En dat we dus ons ook moeten realiseren dat daar dus ook gewoon ook maatschappelijk gezien toch een verschil zit, misschien wel, tussen mannen en vrouwen. Dus dat we daar ook wel rekening mee houden als het gaat over bijvoorbeeld omscholing of bijscholing. Misschien nog wel het belangrijkste lijkt me om in de gaten te houden. Want je moet niet zorgen dat niet één bevolkingsgroep er veel meer te verliezen heeft aan de komst van AI dan een andere, lijkt me. Nee, ja, helemaal mee eens. Je slaat de spijker op zijn kop. Ja. Hey, interessant. Dankjewel voor je bijdrage, Remy, aan het onderwerp van de toekomst van werk. Hartstikke interessant om te horen wat AI erin betekent. En ik denk ook redelijk geruststellend. Laten we hopen dat veel luisteraars, net als jij, nu positief realistisch zijn, als ik het goed zeg, over de komst van de AI. Ja, het is leuk om te kijken wat er vooral wel kan. En je niet te veel te laten lam slaan door alle doemscenario's. Want daar zijn we echt nog lang niet. Precies. Hartstikke mooi. Nou, morgen gaan we weer positief realistisch met jou over AI spreken. Voor nu heel veel dank, Remy Gieling, AI-expert. Ik wens je een hele fijne dag en we spreken je morgen weer. Ja, insgelijks. Dank je wel. Dag. De toekomstverkenners. Ja, we gaan dan weer naar de laatste rubriek van deze nacht, de toekomstverkenners. Tijdens de zomerweek van de NTR met als thema de toekomst spreken wij iedere nacht met iemand van Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Oftewel de toekomstverkenners, zoals wij ze noemen. Gisteren in onze eerste uitzending van de week sprak ik met directeur Rudy van Belkom. Hij legde mij meer uit over het werk dat de stichting doet. En vandaag in onze uitzending van deze week van de toekomst spreek ik met Robin Bergman. Hij onderzoekt het lichaam. Goedemorgen Robin, welkom. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ben jij een beetje wakker, Robin? Ja, ik ben wakker. Ik heb net ontbeten. Je hebt net ontbeten zelfs? Je gaat gewoon beginnen aan je dag? Ja hoor. Oh, hartstikke mooi. Nou, leuke manier om je dag te beginnen, denk ik. Een interessant gesprek over de toekomst van het lichaam. Want jij bent bezig met een onderzoek naar de toekomst van het lichaam. Allereerst eigenlijk de vraag, wat is er zo interessant aan het lichaam? Of wat vind je daar zo interessant aan? Ja, ik vind het lichaam heeft me altijd wel geïnteresseerd. En nu ik al wat, ik vond het al natuurlijk een interessant onderzoek, maar nu ik er wat dieper in zit, want ik ben nu een beetje aan het afronden, de toekomstverkenning. Hetgene wat me nu nog meer fascineert als daarvoor, is dat het eigenlijk alleen maar complexer wordt, het lichaam. En dat klinkt misschien gek, maar dat is wel denk ik het geval. Niet in de praktische zin, denk ik. Niet dat onze lichamen met de jaren complexer worden. Nee, maar ik denk dat, nee, dat niet. Maar wel dat we er steeds meer over leren. En dat we er steeds meer leren over de interacties van verschillende processen, verschillende systemen. Waardoor het eigenlijk steeds ingewikkelder en leuker ook wordt, wat mij betreft. Ja, nou, dat is mooi om te horen. Steeds interessanter. En wat is jouw achtergrond eigenlijk dat jij nu hiermee bezighoudt? Ja, ik heb een achtergrond in vormgeving. En daarna heb ik nog mediatechnologie master gedaan. En binnen allebei die studies was ik al wel erg bezig met het verkennen van de toekomst, ook in vormgeven. Ja. Ben je er natuurlijk ook al mee bezig, want je maakt producten voor de toekomst. Ja, en wat had je onderzoek nu precies in? In de verkenning proberen we te duiden hoe we naar het lichaam kunnen en misschien ook wel zouden moeten kijken. Dus daar zit ook een gedeelte van die complexiteit in. En daarnaast proberen we wat hedendaagse ontwikkelingen te identificeren. En mensen daarin mee te nemen wat daar de opties voor zijn van die ontwikkelingen. En wat is daar de aanleiding van geweest dat je dit onderzoek bent begonnen? Ja, ik denk dat er zijn een paar dingen natuurlijk. De pandemie speelt ook een rol, hè, waardoor we redelijk beperkt waren met ons lichaam en dingen moesten met ons lichaam. Regelgevingen die daar voor werd toegepast of in ieder geval werden uitgedaagd. En daarnaast ook denk ik dat was de transplantatie van een varkenshart in een mens. Dat was ook wel wat het wereldnieuws was, meer dan een jaar geleden. Was het ook wel dermate interessant wat mij betreft, dat ik dacht, nou, daar moeten we iets mee. En hoe is dat gelopen? Want het klinkt heel spannend eigenlijk. Is dat gelukt? Met het varkenshart bedoel je? Het varkenshart bedoel ik inderdaad, sorry. Dat, Nee, dat is zeker gelukt. Alleen het was niet voor hele lange duur, die transplantatie. De transplantatie was succesvol en die persoon die de functies leken overgenomen te worden door het varkenshart. Maar na een paar maanden bleek toch dat het varkenshart is de patiënt overleden. En na autopsie en verder onderzoek bleek dat het varkenshart geïnfecteerd was met een varkensziekte, waardoor het hart niet meer deed. Dus dat was een onvoorkomen verrassing voor de onderzoekers. Helaas inderdaad. Maar het heeft jou wel enigszins geïnspireerd om na te denken over wat er allemaal verandert met ons blik op het lichaam. Begrijp ik je goed? Zeker, ja, zeker. En we hebben het dan over het lichaam, maar we zien dat als een fysiek lichaam. Beperkt je onderzoek zich tot echt wat er fysiek is? Nee, zeker niet. Ik denk, waar ik het al eerder over had, die complexiteit zit hem juist ook in de samenwerking, dat het lichaam niet maar alleen iets fysieks is, wat mij betreft, maar ook iets mentaals en ook wel iets sociaals. En al die verschillende indrukken die er zijn, dus mentale en sociale indrukken, die hebben invloed en interactie met elkaar. En daar leren we ook steeds meer over, hoe die interacties plaatsvinden en wat dat teweeg brengt. En als ik jou hoor zeggen, sorry, ga door. Ik denk dat het heel belangrijk is om het juist ook zo te zien, het lichaam, als iets fysieks. Ja. Mentaals en niet sociaals. Ja, zeker sociaal. En als ik jou hoor sociaal zeggen, dan denk ik ook meteen, het is ook iets cultureels. En ik kan me voorstellen dat het in verschillende culturen heel anders naar het lichaam wordt gekeken. Hou je daar rekening mee of beperk jij je binnen, zit jij binnen een bepaalde cultuur te kijken? Ja, met mijn onderzoek beperk ik me tot de Nederlandse cultuur. Maar dat is natuurlijk ook een mix van culturen. Dat zeker waar. Om een beetje behapbaar te houden in Nederland. Ja. Inderdaad. Hey, en je noemde het al, jij bent echt van achtergrond vormgever. Jij hebt een ontwerpwedstrijd, heb jij opgezet in het kader hiervan. Wat kun je daarover vertellen? Ja, minder een verrassing natuurlijk. En je weet dat ik vormgever ben, maar van huis uit wel. De aanleiding, dat vroeg je. Wat is de aanleiding? Waarom ben je dit gestart? Ja, ik denk, iedereen heeft een lichaam. En volgens mij Rudy daar gisteren ook al iets over verteld, over de andere onderzoeken, die andere verkenningen die we ook doen, die bijvoorbeeld globalisering dat soort zaken. Ja, die zijn dat, denk wat mij betreft, wat complexere onderwerpen waar niet iedereen zomaar per se interesse in heeft. Ik denk als het over lichaam gaat, iedereen heeft een lichaam en iedereen heeft er echt wel een mening over. Dus ik wilde mijn best doen om daar zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. Dus ook door wat toegankelijker te maken. En ik denk dat vormgeving daar een rol in kan spelen. En ook om een nieuwe inzicht op te halen. Dus we twee vliegen in één klap. Stel, we vragen nou allemaal ontwerpers om met creatieve voorstellen voor de toekomst te komen. van het lichaam en dat weer tentoon te stellen. En daar weer mensen mee in aanraking te brengen. Dat leek me een goed plan. Dus de vorm van deze wedstrijd is dat mensen eigenlijk een soort iets insturen hoe zij het lichaam zien. Begrijp ik het goed? Ja, precies. Op projecten die raken aan onderwerpen die nu spelen of ontwikkelingen die nu spelen. Ja, en ik denk met uitstek dat vormgevers, kunstenaars en andere creatievelingen vanuit alle verschillende... Want in principe is iedereen welkom om mee te doen met die wedstrijd. Dat die er dermate geschikt in staat zijn om juist die complexe vraagstukken die nu liggen, die er nu liggen, of misschien zeker met oog op de toekomst, dat te visualiseren en daar misschien ook iets te extrapoleren, misschien iets aan te dikken, misschien iets mooier te maken, misschien iets dramatischer. Maar het helpt wel bij het inzicht krijgen van de verschillende opties die we hebben voor de toekomst. Ja. Ik vind dat toch nog een beetje abstract. Kun je een idee geven, of misschien een voorbeeld van inzendingen die je hebt gekregen, om mij een beetje een beeld te geven van ja, waar ik aan moet denken, van wat al die opties zijn? Ja, zeker. Er zijn best wel uiteenlopende inzendingen vanuit uiteenlopende disciplines, wat ik alleen maar juist heel tof vind. Dus er is bijvoorbeeld een kunstenaar die heeft een beeld gemaakt. Waar je duidelijk gaat over het aanpassen van je lichaam en de maakbaarheid, zeg maar. Ja. Dat is sowieso een onderwerp wat vaker terugkomt. Ja. Dat lijkt me ook iets wat te maken heeft met natuurlijk technologie en dat we eigenlijk ook steeds meer zouden kunnen aanpassen, denk ik. Zeker, ja. Daar speelt technologie zeker een rol in. Maar ook cultuur, zoals je ook al misschien zelf wel opvatten. Maar ook een boek, bijvoorbeeld een boek van dat gaat over de jongeren en de zorgen voor morgen. Wat jongeren nu zien, wat voor zaken ze voor de toekomst belangrijk vinden. Ook, gaat ook een stukje over het lichaam. Ook een interactieve installatie die je bewuster zou moeten maken van je hartritme. Hm. En het synchronisatie van hartritmes met elkaar en wat dat teweeg kan brengen. Dus er zijn best ook wat video-installaties die er zijn, die over verschillende onderwerpen gaan. Je kunt echt alle kanten op. Sorry? Je kunt echt alle kanten op, qua vorm in ieder geval. Ja, zeker. Dat is interessant. En wat voor, je zegt mensen vanuit allerlei achtergronden, want ik hoorde een kunstenaar, maar wat krijg je nog meer allemaal van wat mensen van wat soort disciplines? Ja, het zijn veelal wel vormgevers en kunstenaars. Dus geschoold aan de Nederlandse kunstacademische en vormgevingsinstituten. Ik denk dat ieder jaar dat er wel een bepaald aantal projecten gaan over het lichaam. Dus dat is ook niet zo erg een verrassing, ja. Denk ik. Het is ook niet een tijdloos onderwerp. Dus zodoende dat daar een gros van de inzendingen vandaan komt. Mooi, nou, ik denk dat heel veel luisteraars heel erg benieuwd zijn geworden naar hoe het allemaal uitziet. Kunnen ze ergens deze inzendingen bewonderen? Jazeker, dat kan. Het is een voor de hand liggende URL, toekomstvanhetlichaam.nl. Kijk eens, lekker makkelijk. Ja, we zullen voor de zekerheid nog eventjes op de website zetten wanneer we deze uitzending uploaden. Toekomstvanhetlichaam.nl. En wat gebeurt er uiteindelijk met de inzending die heeft gewonnen dan? De winnaar die wordt tentoongesteld op de Dutch Design Week bij de Embassy of Health. Dat is wel een groot podium, denk ik. Dat is wel tof. Ja hoor, denk ik ook. En daarnaast krijgen ze ook nog een mooi geldbedrag dat ze winnen. Ja, dat is mooi. Nou, ik denk dat misschien wel een paar luisteraars zijn aangespoord om mee te doen. Kunnen zij nog meedoen? Zeker, tot en met 1 september. Nou, dat geeft ze nog wel tijd. Hartstikke mooi. Dus toekomstvanhetlichaam.nl. En ja, nog even misschien persoonlijker. Wat is jouw bedoeling hiermee? Wat hoop je dat je hiermee teweeg brengt? Ja, ik hoop dat we die complexiteit wat meer gaan omarmen, denk ik, met elkaar. En daar ook nieuwe initiatieven voor opzetten. Dus dat denk ik ook waar vormgeving een rol in speelt. En dat er nieuwe ideeën, oplossingen komen om met die complexiteit om te gaan. Dat is een verkenning, heel erg, begrijp ja. ik. En, ja, je zegt ja, ook verbinden, denk ik. Wat zeg je? Ook het verbinden van ideeën en initiatieven met elkaar. Nee, jij zegt dus die complexiteit, dat is ook iets voor jou dat je leerde van, nou, het wordt steeds complexer. We leren eigenlijk steeds meer over het lichaam. Is het voor jou mogelijk om een beetje te verwoorden wat we eigenlijk weten over het lichaam of misschien wat we niet weten? Ik hoop dat we nog een hoop niet weten. Anders wordt het ook zo saai. En misschien is een andere vraag is, kijk, uiteindelijk hebben we het hier natuurlijk over, je zit bij de stichting Toekomstbeelden Techniek en het gaat over de toekomst. Hoe zie jij de toekomst van het lichaam voor je, als je dat zou kunnen verwoorden? Ik denk dat er nu op dit moment 3 thema's zijn, van technologische en misschien maatschappelijke ontwikkelingen die zeker interessant zijn om naar te kijken, zeker ook om nu mee bezig te zijn voor de toekomst van het lichaam. Dat zijn verbetering van de mens, dus enhancement. Wanneer is nou iets verbetering, wanneer is iets geen verbetering? Hoe kunnen we daar en moeten we daar misschien wel naar kijken? Een ander onderwerp is, denk ik, identiteit. Hoe dragen we dat uit? Waarin worden we misschien beperkt in het uitdragen van onze identiteit? En wat is er met oog op de toekomst mogelijk op dat vlak? Identiteit, dat is een belangrijke term, denk ik. Zeker. En tot slot ook nog een, denk ik, een belangrijke, zien we nu al de nodige uitdaging, is het ouder worden. Dus zowel het proces van oud worden en de maatschappelijke gevolgen van ouder worden. Dus het zorgsysteem is onder druk. Dat soort zaken zullen geen nieuws zijn, denk ik. Dus hoe gaan we daarmee om? Dus daar hebben we ook hele praktische oplossingen nodig. Maar ik denk ook belangrijk is dat we voor die praktische oplossingen met elkaar in gesprek blijven. Hoe we graag willen dat dat wordt opgelost en getackeld. Hoe kunnen luisteraars of hoe kunnen mensen überhaupt daar beter met elkaar over in gesprek gaan? Goeie vraag. Ik denk, als je toffe ideeën hebt, in welke vorm dan ook, als het een beetje gevisualiseerd kan worden, ook al is het een businessmodel wat mij betreft, kan het meedoen met de ontwerpwedstrijd. Ja. Ik denk dat het ook interessant is om die gesprekken wat genuanceerder te voeren. En daar doen we hard ons best voor om daar wat inzichten voor te bieden. Op de website proberen we al wat outlines ervoor te geven, waarvan we denken, uit die kant gaat het. Dat zijn om deze reden belangrijke onderwerpen om over na te denken. En ik ben nu druk bezig met het schrijven van de publicatie van de verkenning, waar we daar nog iets meer handvatten voor proberen te bieden. Ja, ik wens je heel veel succes mee. Nog een vraag die ik hierin heb, en dat is een term die eigenlijk heel centraal staat in alle gesprekken die we hebben over de toekomst, is natuurlijk technologie. En we noemen het net ook al, dat zeg maar dus de aanpassingen van het lichaam, dat is misschien ook steeds meer mogelijk geworden door technologie. Wat kun je zeggen over de rol die technologie en ontwikkelingen daarin gaan spelen in hoe we naar ons lichaam kijken en de toekomst van het lichaam? Ja, zoals ik al zei, die 3 thema's die zijn afgeleid uit die technologische ontwikkelingen. Yes. Dus dat is waarom die nu voor deze verkenning wat meer op de voorgrond zijn gezet. Dus ik denk dat die thema's, en daar gebeurt zoveel, en dat is ook het zou geen recht doen aan het onderwerp, denk ik, om daar te veel op in te zoomen. Omdat het juist ook over die complexiteit gaat en die verschillende technologieën er allemaal een bijdrage aan leveren. Dus ik denk dat. Wat voor technologie moet ik aan denken eigenlijk? Ja, dat zijn echt heel veel verschillende technologieën, denk ik, die hierover gaan. Ook zeker dingen in het medische domein. Ja, dat sowieso. Uiteraard. Even kijken, wat nog meer voor technologieën. Ook de inzichten die we daar uithalen. Dus die complexiteit en het bevatten van die complexiteit. Ja, dat wordt ook gefaciliteerd door bijvoorbeeld de grotere data die met elkaar te verbinden is. Dus daar zitten hele ketens in van andere trends en andere onderwerpen die dat ook allemaal faciliteren. Ja, medisch. Ik moet ook vrij gauw denken aan bijvoorbeeld het feit dat heel veel mensen continu allemaal kleine dingen van hun eigen gezondheid in kaart proberen te brengen. Misschien door een sporthorloge of iets dergelijks. Zeker. Zijn dat ook dingen waar het in jouw verkenning over gaat? Zeker gaat het daar ook over, ja. Ja, en wat zegt dat over onze verhouding tot het lichaam, zou je zeggen? Dat we dat allemaal willen weten van onszelf? Ja. Ja, ik denk dat we ook worden verleid, hè, om dat soort producten te gebruiken. Ja. Dus dat buiten dat het, als je het zelf prettig vindt en het interessant vindt om dat te weten, dan is dat natuurlijk heel prettig voor je. Maar ja, het is ook geen nieuws, denk ik, dat er ook een hoop informatie over wordt verzameld. Wat er voor andere doeleinden wordt gebruikt. Ja. Met of zonder toestemming. Dus dat is iets wat denk ik een gevoelig onderwerp is wat dat betreft. Maar aan de andere kant kan het ook weer in een andere context. Bijvoorbeeld als het gaat over het betaalbaar maken van of betaalbaar houden van het zorgsysteem. En hoe we omgaan met wellicht de uitdagingen voor ouderen. Ja. Die dan wel weer een opkomst. Dus ik denk dat voor iedere technologie en dat dergelijke innovaties geldt. Ja, het is heel zorgvuldig kijken hoe we daarmee omgaan. En hoe we dat toepassen, zodat we dat op een wenselijke manier en ook op een beetje een eerlijke manier. En dat ook belangrijk is, als het gaat over het lichaam. Dat we op een eerlijke manier daarmee omgaan. Mooie noot om op te eindigen, denk ik. Ontzettend bedankt, Robin Bergman, voor dit gesprek over de toekomst van het lichaam. Onderzoeker van Stichting Toekomstbeeld en Techniek. En bedankt en een fijne dag nog vandaag. Dankjewel. Jullie ook bedankt. Bedankt. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de nacht van NTR. Komende nachten zijn we ook weer te horen tussen 2 en 5 uur... en duiken we samen met jou verder het thema van de toekomst in. Morgen nacht gaan we het hebben over de toekomst van computers. Om specifiek te zijn de quantumcomputer. En dat doen we met niemand minder dan Leo Kouwenhoven, hoogleraar natuurkunde aan de TU Delft. Graag tot dan. En zometeen hier op NPO Radio 1, het programma Vroeg met Merel Wielaert. Merel, waar ga je deze ochtend over hebben? Ja, vanaf vandaag beginnen in Ahoy Rotterdam de European Para Championships. En daar ga ik het over hebben. Onder andere, niet in mijn eentje, dat ga ik doen met Barbara van Bergen en met Mark van de Kuilen. Beide oud-parasporter en basketbal international. Hartstikke interessant. Zeker. Nou, dat wordt vast een inspirerend gesprek. Dat denk ik ook. Blijf vooral luisteren, zou ik zeggen. Zeker weten. En heb je vragen over dit onderwerp? Stuur dan zeker een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Dan wens ik je alvast een fijne dag vandaag. En tot morgen. NPO Radio 1.